أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. سورہ فاطر مکہ میں نازل ہوئی، اس میں 45 آیتیں ہیں اور 5 رکوع. شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے. سب خوبی اللہ کو ہے جس نے بنا نکالے آسمان اور زمین، جس نے ٹھہرایا فرشتوں کو پیغام لانے والے جن کے پر ہیں دو دو اور تین تین اور چار چار. بڑھا دیتا ہے پیدائش میں جو چاہے، بے شک اللہ ہر چیز کر سکتا ہے. جو کچھ کے کھول دے اللہ لوگوں پر رحمت میں سے تو کوئی نہیں اس کو روکنے والا، اور جو کچھ روک رکھے تو کوئی نہیں اس کو بھیجنے والا اس کے سوائے، اور وہی ہے زبردست حکمتوں والا. اے لوگوں، یاد کرو احسان اللہ کا اپنے اوپر، کیا کوئی ہے بنانے والا اللہ کے سوائے؟ روزی دیتا ہے تم کو آسمان سے اور زمین سے، کیا کوئی ہے بنانے والا اللہ کے سوائے؟ روزی دیتا ہے تم کو آسمان سے اور زمین سے، کوئی حاکم نہیں مگر وہ، پھر کہاں کوئی حاکم نہیں مگر وہ، پھر کہاں الٹے جاتے ہو. خلاصہ تفسیر: تمام تر حمد و ثنا اسی اللہ کو لائق ہے جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، جو فرشتوں کو پیغام رسا بنانے والا ہے، جن کے دو دو اور تین تین اور چار چار پر دار بازو ہیں. پیغام سے مراد انبیاء علیہ السلام کی طرف وحی لانا ہے، خواب و شرائع احکام سے متعلق ہو یا محض بشارت وغیرہ سے. اور بازوؤں کی تعداد کو چار چار ہی منحصر نہیں، بلکہ وہ پیدائش میں جو چاہتا ہے زیادہ کر دیتا ہے، یہاں تک کہ بعض فرشتوں کے 600 بازو پیدا کیے ہیں، جیسا کہ حدیث شریف میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے متعلق آیا ہے. بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے، اور قادر بھی ایسا جس کا کوئی مزاحم نہیں، کہ وہ اللہ جو رحمت لوگوں کے لیے کھول دے، مثلا بارش، نباتات اور عام رزق، تو اس کا کوئی بند کرنے والا نہیں، اور جس کو بند کر دے تو اس کے بند کرنے کے بعد اس کا کوئی جاری کرنے والا نہیں، البتہ وہ خود ہی بند و کشاد کر سکتا ہے، اور وہی غالب یعنی قادر اور حکمت والا ہے، یعنی کھولنے اور بند کرنے پر قادر بھی ہے، اور بند و کشاد ہمیشہ حکمت کے ساتھ ہوتی ہے. اے لوگو، جیسے اس کی قدرت کامل ہے، اسی طرح اس کی نعمت بھی کامل ہے، اس کی نعمتوں کی کوئی شمار نہیں. اس لیے تم پر جو اللہ کے احسانات ہیں ان کو یاد کرو اور ان کا شکر ادا کرو، اور وہ شکر یہ ہے کہ توحید اختیار کرو، شرک چھوڑو. کم از کم اس کی دو بڑی نعمتوں میں غور کرو، جو مخلوقات کی ایجاد، پھر ان کو باقی اور قائم رکھنا ہے، کیا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خالق ہے جو تم کو آسمان و زمین سے رزق پہنچاتا ہو؟ یعنی اس کے سوا نہ کوئی تخلیق و ایجاد کر سکتا ہے اور نہ کوئی ایجاد کردہ کو باقی اور قائم رکھنے کے لیے رزق پہنچانے کا کام کر سکتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہ ہر طرح کامل ہے، تو یقیناً اس کے سوا کوئی لائق عبادت بھی نہیں۔ تو جب معبود ہونا اسی کا حق ہے تو تم شرک کر کے کہاں الٹے جا رہے ہو؟ معارف و مسائل۔ جاعل الملائکة رسولا، فرشتوں کو رسول یعنی اللہ تعالی کا پیغام اور احکام پہنچانے والا بنانے کا مطلب ظاہر یہ ہے کہ ان کو انبیاء علیہ السلام کی طرف اللہ کا قاصد و رسول بنا کر بھیجا جاتا ہے، وہ اللہ کی وحی اور احکام ان کو پہنچاتے ہیں۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ رسول سے مراد اس جگہ واسطہ ہو، اللہ تعالیٰ اور اس کی عام مخلوقات کے درمیان، جن میں انبیاء علیہ السلام سب سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ ان کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان بھی وحی کا واسطہ بنتے ہیں، اور عام مخلوقات تک اللہ تعالیٰ کی رحمت یا عذاب پہنچانے کا واسطہ بھی فرشتے ہی ہوتے ہیں۔ قُلِ أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پر والے بازو عطا فرمائے ہیں جن سے وہ اڑ سکتے ہیں۔ حکمت اس کی ظاہر ہے کہ وہ آسمان سے زمین تک کی مسافت بار بار طے کرتے ہیں، یہ جب ہی ہو سکتا ہے کہ ان کو سرعت سیر کی قوت عطا کی جائے اور وہ اڑنے ہی کی صورت میں ہوتی ہے۔ اور لفظ متنا و طولاتا و روبا، ظاہر یہ ہے کہ اجنحہ کی صفت ہے کہ فرشتوں کے پر مختلف تعداد پر مشتمل ہیں، بعض کے صرف دو دو پر ہیں، بعض کے تین تین، بعض کے چار چار، اور اس میں کوئی حصر نہیں، جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث سے جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر ہونا ثابت ہوتا ہے۔ بطور تمثیل کے چار تک ذکر کر دیا گیا ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لفظ متنا و طولاتا رسولن کی صفت ہو، یعنی یہ فرشتے جو اللہ تعالی کی طرف سے رسالات دنیا میں پہنچاتے ہیں، کبھی دو دو آتے ہیں، کبھی تین تین یا چار چار۔ اور یہ بھی ظاہر ہے کہ صورت میں بھی چار کا عدد حصر کے لیے نہیں، محض تمثیل کے طور پر ہے، کیونکہ اس سے بہت زیادہ مقدار میں فرشتوں کا نزول خود قرآن کریم سے ثابت ہے۔ یزید فی الخلق ما یشاء، یعنی اللہ تعالیٰ کو سب اختیار ہے کہ اپنی مخلوقات کی تخلیق میں جتنی چاہے اور جس قسم کی چاہے زیادتی کرے۔ اس کا تعلق بظاہر تو اجنحہ ہی کے ساتھ ہے کہ فرشتوں کے پرو بازو کچھ دو چار میں منحصر نہیں، اللہ تعالیٰ چاہے تو اس سے بھی بہت زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ اکثر مفسرین کا قول یہی ہے، اور زہری، قتادہ وغیرہ ائمہ تفسیر نے فرمایا کہ اس زیادت خلق سے عام معنی مراد ہے، جس میں فرشتوں کے پرو بازو کی زیادتی بھی شامل ہے، اور مختلف انسانوں کی تخلیق میں خاص خاص صفات کی زیادتی بھی، جس میں حسن صورت، حسن سیرت، حسن صوت وغیرہ سب داخل ہیں۔ ابو حیان نے بحر محیط میں اسی کو اختیار کر کے فرمایا ہے کہ اس زیادت خلق میں حسن خلق، حسن صوت اور حسن خط اور حسن صورت، کمال عقل و علم، شیری کلامی وغیرہ سب داخل ہے۔ اس دوسری تفسیر سے ثابت ہوا کہ جس چیز کا بھی حسن و کمال جو انسان کو حاصل ہو، وہ اللہ تعالی جل شانہ کی عطا اور نعمت ہے، اس کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، یہاں لفظ رحمت عام ہے، اس میں دینی اور اخروی نعمتیں داخل ہیں، جیسے ایمان اور علم اور عمل صالح اور نبوت و ولایت وغیرہ، اور دنیاوی نعمتیں بھی، جیسے رزق اور اسباب اور آرام و راحت اور صحت و تندرستی اور مال و عزت وغیرہ۔ معنی آیت کے ظاہر ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس شخص کے لیے اپنی رحمت کھولنے کا ارادہ کرے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اسی طرح دوسرا جملہ وما یمسک عام ہے، کہ جس چیز کو اللہ تعالی روکتا ہے اس کو کوئی کھول نہیں سکتا. اس میں دنیا کے مصائب و آلام بھی داخل ہیں کہ جب اللہ تعالی ان کو اپنے کسی بندے سے روکنا چاہے تو کسی کی مجال نہیں کہ ان کو کوئی گزند و مصیبت پہنچا سکے. اور اس میں رحمت بھی داخل ہے کہ اگر اللہ تعالی اپنی حکمت سے کسی شخص کو رحمت سے محروم کرنا چاہے تو کسی کی مجال نہیں کہ اس کو دے سکے. اسی مضمون آیت کے متعلق حدیث اس طرح آئی ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے عامل گورنر کوفہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ مجھے کوئی حدیث لکھ کر بھیجو جو تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو. حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ نے اپنے میر منشی رداد کو بلا کر لکھوایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے یہ کلمات پڑھتے ہوئے سنا، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد من کل جد. یعنی یا اللہ، جو چیز آپ کسی کو عطا فرما دیں اس کا کوئی روکنے والا نہیں، اور جس کو آپ روکیں اس کو کوئی دینے والا نہیں. آپ کے ارادے کے خلاف کسی کوشش کرنے والے کی کوشش نہیں چلتی. اور صحیح مسلم میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت یہ ہے کہ یہ کلمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع سے سر اٹھانے کے وقت فرمایا، اور اس کلمے سے پہلے فرمایا، احق ما قال العبد وکلنا لک. یعنی یہ کلمہ ان تمام کلمات میں جو کوئی بندہ کہہ سکتا ہے سب سے زیادہ حق اور مقدم و اعلیٰ ہے. اللہ پر توکل و اعتماد سارے مصائب سے نجات ہے. آیت مذکورہ نے انسان کو جو سبق دیا ہے کہ غیر اللہ سے نفع و ضرر کی امید و خوف نہ رکھے، صرف اللہ تعالی کی طرف نظر رکھے، دین و دنیا کی درستی اور دائمی رحمت کا نسخہ اکثیر ہے، اور انسان کو ہزاروں غموں اور فکروں سے نجات دینے والا ہے. حضرت عامر بن عبد القیس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب میں صبح کو چار آیتیں قرآن کریم کی پڑھ لوں تو مجھے یہ فکر نہیں رہتی صبح کو کیا ہوگا، شام کو کیا. وہ آیتیں یہ ہیں، ایک یہی آیت، ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعد. اور دوسری آیت اسی کے ہم معنی ہے، إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله. تیسری آیت، سيجعل الله بعد عسر يسرا. چوتھی، وما من داب فی الارض الا علی اللہ رزقها. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جب بارش ہوتے دیکھتے تو فرمایا کرتے تھے، مطرنا بنو الفتح. اور پھر آیت، ما یفتح اللہ للناس من رحمہ پڑھتے تھے. یہ عرب کے باطل خیالات کی تردید ہے جو بارش کو خاص خاص ستاروں کی طرف منسوب کر کے کہا کرتے کہ ہمیں یہ بارش فلا ستارے کی وجہ سے ملی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ بارش آیت فتح سے ملی ہے. مراد آیت فتح سے یہی مذکور آیت ہے جس کو وہ اپنے ایسے وقت تلاوت فرمایا کرتے. وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ دنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما یدعو حزبه لیکونوا من اصحاب السعیر. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون اور اگر تجھ کو جھٹلائیں تو جھٹلائے گئے کتنے رسول تجھ سے پہلے اور اللہ تک پہنچتے ہیں سب کام اے لوگو بے شک اللہ کا وعدہ ٹھیک ہے سو نہ بہکائے تم کو دنیا کی زندگانی اور نہ دغا دے تم کو اللہ کے نام سے وہ دغا باز تحقیق شیطان تمہارا دشمن ہے سو تم بھی سمجھ رکھو اس کو دشمن وہ تو بلاتا ہے اپنے گروہ کو اس واسطے کہ ہوں دوزخ والوں میں جو منکر ہوئے ان کو سخت عذاب ہے اور جو یقین لائے اور کیے بھلے کام ان کے لیے ہے معافی اور بڑا ثواب بھلا ایک شخص کے بھلی سجھائی گئی اس کو اس کے کام کی برائی پھر دیکھا اس نے اس کو بھلا کیونکہ اللہ بھٹکاتا ہے جس کو چاہے اور سجھاتا ہے جس کو چاہے سو تیرا جی نہ جاتا رہے ان پر پچھتا کر اللہ کو معلوم ہے جو کچھ کرتے ہیں خلاصہ تفسیر اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ لوگ دربارہ توحید و رسالت وغیرہ آپ کو جھٹلائیں تو آپ غم نہ کریں کیونکہ آپ سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر جھٹلائے جا چکے ہیں ایک تو اس سے تسلی حاصل کیجئے اور دوسری بات یہ کہ سب امور اللہ ہی کے روبرو پیش کیے جائیں گے وہ خود سب سے سمجھ لے گا آپ کیوں فکر میں پڑے آگے عام لوگوں کو خطاب ہے کہ اے لوگو اللہ ترجع الامور جس میں قیامت کی خبر ہے اس کو سن کر تعجب و استبعاد مت کرنا اللہ تعالی کا یہ وعدہ ضرور سچا ہے سو ایسا نہ ہو کہ یہ دنیاوی زندگی تم کو دھوکے میں ڈالے رکھے کہ اس میں منہمک ہو کر اس یوم موعود سے غافل رہو اور ایسا نہ ہو کہ تم کو دھوکے باز شیطان اللہ سے دھوکے میں ڈال دے کہ تم اس کے اس بہکانے میں نہ آ جاؤ کہ اللہ تعالی تم کو عذاب نہ دے گا جیسا کہ کہا کرتے تھے وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنَى اور یہ شیطان جس کے دھوکے کا اوپر ذکر ہے بے شک تمہارا دشمن ہے سو تم اس کو اپنا دشمن ہی سمجھتے رہو وہ تو اپنے گروہ کو یعنی اپنے متبعین کو محض اس لیے باطل کی طرف بلاتا ہے تاکہ وہ لوگ دوزخیوں میں سے ہو جائیں پس جو لوگ کافر ہو گئے اور اس کی دعوت و غرور میں پھنس گئے ان کے لیے سخت عذاب ہے اور جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور اس کی دعوت و غرور میں نہیں پھنسے ان کے لیے معاصی کی بخشش اور ایمان و عمل صالح پر بڑا اجر ہے اور جب کافر کا انجام شدید اور مومن کا انجام مغفرت و اجر کبیر ہے تو کیا دونوں مساوی ہو سکتے ہیں یعنی ایسا شخص جس کو اس کا عمل بد اچھا کر کے دکھلایا گیا پھر وہ اس کو اچھا سمجھنے لگا اور ایسا شخص جو برے کو برا سمجھتا ہے کہیں برابر ہو سکتے ہیں پہلے شخص مراد کافر ہے جو اغوائے شیطان سے باطل کو حق اور مضر کو نافع سمجھتا ہے اور دوسرے شخص مراد مومن ہے جو اتباع انبیاء و مخالفت شیطان سے باطل کو باطل حق کو حق وار کو وار نافع کو نافع جانتا ہے یعنی دونوں برابر کہاں ہوئے بلکہ ایک جہنمی اور دوسرا جنتی ہے پس شیطان کے دھوکے میں آنے والے اور اس کو دشمن سمجھنے والوں میں یہ تفاوت ہے اس لیے ہم کہتے ہیں لا یغرنکم اور ان الشیطان لکم عدو اور اگر اس پر تعجب ہو کہ عاقل آدمی بد کو نیک کیسے سمجھ لیتا ہے سو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالی جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اس کی عقل الٹی ہو جاتی اور جس کو چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے اس کا ادراک صحیح رہتا ہے پھر جب ہدایت و اضلال کا اصل مدار مشیت ہے تو ان پر افسوس کر کے کہیں آپ کی جان نہ جاتی رہے، یعنی کچھ افسوس نہ کیجئے، صبر سے بیٹھے رہیے، اللہ تعالیٰ کو ان کے کاموں کی خبر ہے، وقت پر ان سے سمجھ لے گا۔ معارف و مسائل: لا يغرنكم بالله الغرور، غرور بفتح غین مبالغے کا صیغہ ہے جس کے معنی ہے بہت دھوکہ دینے والا، اور مراد اس سے شیطان ہے کہ اس کا کام ہی لوگوں کو دھوکے میں ڈال کر کفر و معصیت میں مبتلا کرنا ہے۔ اور لا يغرنكم باللہ یعنی وہ تمہیں اللہ کے معاملے میں دھوکہ نہ دے دے، اس دھوکے سے مطلب یہ ہے کہ شیطان برے کاموں کو اچھا ثابت کر کے تمہیں اس میں مبتلا نہ کر دے اور تمہارا حال یہ ہو جائے کہ گناہ کرتے رہو اور ساتھ ہی یہ سمجھتے رہو کہ ہم اللہ کے نزدیک مقبول ہیں، ہمیں عذاب نہیں ہوگا۔ فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ امام بغوی رحمتہ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی تھی جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی تھی کہ یا اللہ اسلام کو عزت و قوت عطا کر دے، عمر بن خطاب کے ذریعے یا ابو جہل کے ذریعے۔ اللہ تعالی نے ان میں سے عمر بن خطاب کو ہدایت دے کر اسلام کی عزت و قوت کا سبب بنا دیا اور ابو جہل اپنی گمراہی میں رہا۔ والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلمة الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير۔ اور اللہ جس نے چلائی ہیں ہوائیں پھر وہ اٹھاتی ہیں بادل کو، پھر ہانک لے گئے ہم اس کو ایک مردہ دیش کی طرف، پھر زندہ کر دیا ہم نے اس سے زمین کو اس کے مر جانے کے بعد۔ اور اللہ ہے جس نے چلائی ہیں ہوائیں پھر وہ اٹھاتی ہیں بادل کو، پھر ہانک لے گئے ہم اس کو ایک مردہ دیش کی طرف، پھر زندہ کر دیا ہم نے اس سے زمین کو اس کے مر جانے کے بعد۔ اسی طرح ہوگا جی اٹھنا، جس کو چاہیے عزت تو اللہ کے لیے ہے ساری عزت، اس کی طرف چڑھتا ہے کلام ستھرا اور کام نیک اس کو اٹھا لیتا ہے۔ اور جو لوگ داؤں میں ہیں برائیوں کے، ان کے لیے سخت عذاب ہے اور ان کا داؤ ہے ٹوٹے کا۔ اور اللہ نے تم کو بنایا مٹی سے، پھر بوند پانی سے، پھر بنایا تم کو جوڑے جوڑے، اور نہ پیٹ رہتا ہے کسی مادہ کو اور نہ وہ جنتی ہے بن خبر اس کے، اور نہ عمر پاتا ہے کوئی بڑی عمر والا اور نہ گھٹتی ہے کسی کی عمر مگر لکھا ہے کتاب میں۔ بے شک یہ اللہ پر آسان ہے، اور برابر نہیں دو دریا، یہ میٹھا ہے پیاس بجھاتا ہے خوشگوار اور یہ کھارا کڑوا، اور دونوں میں سے کھاتے ہو گوشت تازہ اور نکالتے ہو گہنا جس کو پہنتے ہو، اور تو دیکھے جہازوں کو اس میں کے چلتے ہیں پانی کو پھاڑتے تاکہ تلاش کرو اس کے فضل سے اور تاکہ تم حق مانو۔ رات گھساتا ہے دن میں اور دن گھساتا ہے رات میں، اور کام میں لگا دیا سورج اور چاند کو، ہر ایک چلتا ہے ایک مقررہ وعدے تک۔ یہ اللہ ہے تمہارا رب، اسی کے لیے بادشاہی ہے، اور جن کو تم پکارتے ہو اس کے سوائے وہ مالک نہیں کھجور کی گٹلی کے ایک چھلکے کے۔ اگر تم ان کو پکارو سنے نہیں تمہاری پکار، اور اگر سنے پہنچے نہیں تمہارے کام پر، اور قیامت کے دن منکر ہوئے تمہارے شریک ٹھہرانے سے، اور کوئی نہ بتلائے گا تجھ کو جیسا بتلائے گا خبر رکھنے والا۔ خلاصہ تفسیر، اور اللہ ایسا قادر ہے جو بارش سے پہلے ہواؤں کو بھیجتا ہے، پھر وہ ہوائیں بادلوں کو اٹھاتی ہیں، جس کی کیفیت سورہ روم کے رکوع پنجم آیا اللہ الذی یرسل الرياح کی تفسیر میں گزری ہے۔ پھر ہم اس بادل کو خشک قطعہ زمین کی طرف ہانک لے جاتے ہیں جس سے وہاں بارش ہوتی ہے، پھر ہم اس کے ذریعے سے یعنی اس بادل کے پانی کے ذریعے سے زمین کو نباتات سے زندہ کرتے ہیں، اس کے خشک ہو جانے کے بعد، اس کے خشک ہونے کے بعد، اور جس طرح زمین کے مناسب اس کو حیات عطا فرمائی، اسی طرح قیامت میں آدمیوں کا جی اٹھنا ہے کہ ان کے مناسب حیات ان کو عطا ہوگی۔ وجہ تشبیہ ظاہر ہے کہ دونوں میں ایک زائل شدہ صفت کا احداث و اعادہ ہے، گو زمین میں صرف ایک امر عارضی یعنی نشو نما کا تعلق ہوا ہے، اور اعضا میں ایک امر جوہری یعنی روح کا یہ مضمون حشر و نشر کا دلائل توحید کے زمین میں تبعن آ گیا ہے۔ پھر اس نشور کی مناسبت سے ایک اور مضمون ہے، وہ یہ کہ جب قیامت میں زندہ ہونا ہے تو وہاں کی ذلت و خواری سے بچنے کی فکر کرنا ضروری ہے۔ اس بارے میں مشرکین نے اپنے خود ساختہ معبودوں کو شیطان کے فریب میں آ کر حصول عزت کا ذریعہ قرار دے رکھا تھا، وہ کہتے تھے هؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یعنی یہ ہمارے علی الاطلاق شفیع ہیں دنیاوی حوائج میں بھی، اور اگر قیامت کوئی چیز ہے تو نجات اخروی کے لیے بھی، جیسا حق تعالی نے سورہ مریم میں ارشاد فرمایا ہے واتخذوا من دون اللہ آلہۃ لیکونوا لہم عزا۔ اس کے متعلق ارشاد ہے کہ جو شخص آخرت میں عزت حاصل کرنا چاہے، اور یہ چاہنا اس لیے ضروری بھی ہے کہ آخرت کا واقع ہونا امر یقینی ہے، تو اس کو چاہیے کہ اللہ سے عزت حاصل کرے، کیونکہ تمام تر عزت بالذات خدا ہی کے لیے حاصل ہے، اور دوسرے کے لیے جب ہوگی بالعرض ہوگی، اور ما بالعرض ہمیشہ ما بالذات کا محتاج ہوتا ہے، بس اس میں سب خدا ہی کے محتاج ہوئے، اور خدا سے اس کے حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ قولاً و عملاً اس کی اطاعت و انقیاد اختیار کرے، کہ خدا کے نزدیک یہی چیزیں پسندیدہ ہیں، چنانچہ اچھا کلام اسی تک پہنچتا ہے یعنی وہ اس کو قبول کرتا ہے۔ اور اچھا کام اس کو پہنچاتا ہے. اچھے کلام میں کلمہ توحید اور تمام اذکار الہیہ, اور اچھے کام میں تصدیق قلبی اور جمیع اعمال صالحہ ظاہرہ و باطنہ داخل ہے. تو معنی یہ ہوئے کہ کلمہ توحید اور تمام اذکار کے مقبول بنانے کا ذریعہ عمل صالح ہے اور مقبولیت عام ہے, اصل قبولیت اور مکمل قبولیت دونوں کو. اور اس اجمال کو دوسری دلائل نے اس طرح مفصل ذکر کر دیا کہ تصدیق قلبی تو جمیع کلم طیب کے لیے نفس قبول کی شرط ہے, اس کے بغیر کوئی ذکر مقبول نہیں. اور دوسرے اعمال صالحہ جمیع کلم طیب کے لیے مکمل قبول کی شرط ہے, نہ کہ نفس سے قبول کی. کیونکہ فاسق سے اگر کلمہ طیب کا صدور ہو تو بھی قبول تو ہو جاتا ہے مگر مکمل قبولیت نہیں ہوتی. بس جب یہ چیزیں عند اللہ پسندیدہ ہیں تو جو شخص اس کو اختیار کرے گا وہ معزز ہوگا, اور جو لوگ اس کے خلاف طریقہ اختیار کر کے آپ کی مخالفت کر رہے ہیں کہ وہ اللہ ہی کی مخالفت ہے, اور آپ کے ساتھ بری بری تدبیریں کر رہے ہیں, ان کو سخت عذاب ہوگا جو موجب ان کی ذلت کا ہوگا, اور ان کے خود ساختہ معبود ان کو خاک عزت نہ دے سکیں گے بلکہ بالعکس خود وہ ان کے خلاف ہو جائیں گے. کما قال تعالی فی سورہ مریم سیکفرون بعبادتہم ویکونون علیہم ضدا, یہ تو ان کا خسران آخرت میں ہوگا اور دنیا میں بھی ان کو یہ خسران ہوگا کہ ان لوگوں کو یہ مکر نیست و نابود ہو جائے گا, یعنی ان تدبیروں میں ان کو کامیابی نہ ہوگی. چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ وہ اسلام کو مٹانا چاہتے تھے, خود ہی مٹ گئے. یہ مضمون بطور جملہ معترضہ کے تمام ہو کر آگے پھر آور ہے مضمون توحید کی طرف, یعنی حق تعالی کی قدرت کا مظہر ایک تو وہ تھا جو اوپر اللہ الذی ارسل میں بیان کیا گیا, اور دوسرا مظہر جو توحید پر دلالت کرتا ہے یہ ہے کہ اللہ تعالی نے تم کو ضمناً خلق آدم میں مٹی سے پیدا کیا, پھر استقلالاً نطفے سے پیدا کیا, پھر تم کو جوڑے جوڑے بنایا, یعنی کچھ مذکر کچھ مؤنث بنائے. یہ تو اس کی قدرت ہے, اور علم اس کا ایسا ہے کہ کسی عورت کو نہ حمل رہتا ہے اور نہ وہ جنتی ہے مگر سب اس کی اطلاع سے ہوتا ہے, یعنی اس کو پہلے سے سب کی خبر ہوتی ہے, اور اسی طرح نہ کسی کی عمر زیادہ مقدر کی جاتی ہے اور نہ کسی کی عمر کم مقدر کی جاتی ہے مگر یہ سب لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہوتا ہے, جس کو حق تعالی نے اپنے علم قدیم کے موافق اس میں ثبت فرما دیا ہے, اور گو معلومات بے شمار اور لا متناہی ہیں. مگر یہ تعجب نہ کرو کہ قبل از وقوع سب واقعات کو کیسے مقدور و مقرر فرمایا, کیونکہ یہ سب اللہ کو آسان ہے, کیونکہ اس کا علم ذاتی ہے جس کی نسبت جمیع معلومات کے ساتھ قبل از وقوع و بعد از وقوع یکساں ہے. اور آگے قدرت کے اور دلائل سنو کہ باوجود یہ کہ پانی مادہ واحدہ ہے مگر باوجود وحدت قابل کے اس میں اختلاف افعال سے دو مختلف قسمیں پیدا کر دیں. دونوں دریا برابر برابر نہیں ہیں بلکہ ایک تو شیری پیاس بجھانے والا ہے جس کا پینا بھی بوجہ قبول طبیعت کے آسان ہے, اور ایک شور تلخ ہے. تو یہ امر بھی عجائب قدرت سے ہے, اور دوسرے دلائل قدرت بھی ہیں جو دلالت علی القدرہ کے ساتھ دال علی النعمہ بھی ہیں. بعض تو انہیں دریاؤں کے متعلق ہیں, مثلا یہ کہ تم ہر ایک دریا سے مچھلیاں نکال کر ان کا تازہ گوشت کھاتے ہو, اور نیز زیور یعنی موتی نکالتے ہو جس کو تم پہنتے ہو, اور اے مخاطب تو کشتیوں کو اس میں دیکھتا ہے پانی کو پھاڑتی ہوئی چلتی ہیں تاکہ تم ان کے ذریعے سے سفر کر کے اس کی روزی ڈھونڈو, اور تاکہ روزی حاصل کر کے تم اللہ کا شکر کرو. اور بعض نعمتیں ہیں مثلا یہ کہ وہ رات کے اجزاء کو دن کے اجزاء میں داخل کر دیتا ہے, اور دن کے اجزاء کو رات کے اجزاء میں داخل کر دیتا ہے, جس سے دن اور رات گھٹنے بڑھنے کے متعلق منافع حاصل ہوتے ہیں. اور مثلا یہ کہ اس نے سورج اور چاند کو کام میں لگا رکھا ہے, ان میں سے ہر ایک وقت مقرر یعنی یوم قیامت تک اسی طرح چلتے رہیں گے. یہی اللہ جس کی یہ شان ہے تمہارا پروردگار ہے, اسی کی سلطنت ہے, اور اس کے سوا جن کو پکارتے ہو وہ تو کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے برابر بھی اختیار نہیں رکھتے. چنانچہ جمادات میں تو ظاہر ہے اور زوات الارواح میں بائی معنی کے بذات اختیار نہیں رکھتے, اور ان کی یہ حالت ہے کہ اگر تم پکارو تو بھی وہ تمہاری پکار اول تو سنیں گے نہیں, جمادات تو اس لیے کہ ان میں سننے کی صلاحیت نہیں, اور زوات الارواح بائی معنی کے مرنے کے بعد ان کا سننا لازمی اور دائمی نہیں, جب اللہ چاہے سنا دے, جب نہ چاہے سنا دے, اور اگر بالفر سن بھی لے تو تمہارا کہنا نہ کریں گے, اور قیامت کے روز وہ خود تمہارے شرک کی مخالفت شرک کرنے کی مخالفت کریں گے. قوله تعالی ما كانوا ایانا یعبدون وغیرہ ذالک من الآیات, اور ہم نے جو کچھ فرمایا ہے اس کے صدق میں ذرا شک و شبہ نہیں, کیونکہ ہم حقائق امور کی پوری خبر رکھنے والے ہیں, اور اے مخاطب تجھ کو خبر رکھنے والے کی برابر کوئی نہیں بتلائے گا, بس ہمارا بتلانا سب سے زیادہ صحیح ہے. معارف و مسائل. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. اس سے پہلی آیت میں یہ بتلایا گیا ہے کہ جو شخص عزت و قوت کا طلبگار ہو تو اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ اللہ کے سوا کسی کے بس میں نہیں, جن چیزوں کو انہوں نے معبود بنا رکھا ہے یا جن سے عزت کی توقع پر دوستی کر رکھی ہے وہ کسی کو عزت نہیں دے سکتے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ سے عزت و قوت حاصل کرنے کا طریقہ بتلایا گیا ہے جس کے دو اجزاء ہیں, ایک کلمہ طیب یعنی کلمہ توحید اور اللہ کی ذات و صفات کا علم, دوسرے عمل صالح یعنی دل سے ایمان لانا, پھر اس کے مقتدی کے موافق تابع شریعت عمل کرنا. حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے موضح القرآن میں فرمایا کہ حصول عزت کا یہ نسخہ بالکل صحیح و مجرب ہے, شرط یہ ہے کہ ذکر اللہ اور عمل صالح پر مداومت ہو. یہ مداومت ایک حد مقرر پر پہنچ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے کرنے والے کو وہ لازوال عزت دنیا و آخرت میں نصیب فرماتے ہیں جس کی نظیر نہیں. یہ دوبارہ پڑھتے ہیں. حضرت شاہ عبد القادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے موضح القرآن میں فرمایا کہ حصول عزت کا یہ نسخہ بالکل صحیح و مجرب ہے, شرط یہ ہے کہ ذکر اللہ اور عمل صالح پر مداومت ہو. یہ مداومت ایک حد مقرر پر پہنچ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے کرنے والے کو وہ لازوال عزت دنیا و آخرت میں نصیب فرماتے ہیں جس کی نظیر نہیں. آیت مذکورہ میں ان دونوں جزوں کی تعبیر ان الفاظ سے کی گئی ہے کہ اچھا کلام اللہ کی طرف چڑھتا اور پہنچتا ہے, اور عمل صالح اس کو اٹھاتا ہے اور پہنچاتا ہے. العمل الصالح يرفعه کی ترکیب نحوی میں چند احتمال ہے, ہر احتمال کے اعتبار سے جملے کے معنی الگ ہو جاتے ہیں. ائمہ تفسیر نے ان احتمالوں کے مطابق تفسیر اپنی اپنی صوابدید کے مطابق کی ہے. پہلا احتمال تو وہی ہے جس کے مطابق خلاصہ تفسیر میں ترجمہ کیا گیا ہے کہ یرفعو کی ضمیر فاعل عمل صالح کی طرف راجع ہو اور ضمیر مفعول کلم طیب کی طرف, اور معنی یہ ہو کہ کلم طیب اللہ تعالی کی طرف چڑھتے ہیں مگر ان کے چڑھانے کا ذریعہ عمل صالح ہوتا ہے. جمہور ائمہ تفسیر ابن عباس رضی اللہ عنہ, حسن بصری رضی اللہ عنہ, ابن جبیر رضی اللہ عنہ, مجاہد, بحاق, شہر بن حوشب وغیرہ نے اسی کو اختیار کیا ہے, اور اللہ کی طرف چڑھنے اور چڑھانے سے مراد اللہ کے نزدیک مقبول ہونا ہے. اس لیے خلاصہ اس جملے کا یہ ہوگا کہ کلمہ طیب خواہ کلمہ توحید ہو یا دوسرے اذکار تسبیح و تحمید وغیرہ, ان میں سے کوئی چیز بغیر عمل صالح کے عند اللہ مقبول نہیں ہوتی. اس میں عمل صالح کا اہم جز تصدیق قلبی ہے, یعنی دل سے اللہ پر اور اس کی توحید پر ایمان لانا, یہ تو مطلقاً قبولیت اعمال کی شرط لازم ہے. اس کے بغیر نہ کلمہ لا الہ الا اللہ مقبول ہے نہ کوئی دوسرا ذکر. اور عمل صالح کے دوسرے اجزاء نماز, روزہ وغیرہ اعمال صالحہ اور محرمات و مکروہات سے پرہیز ہے. یہ اگرچہ مطلقاً قبولیت کی شرط نہیں مگر قبولیت تامہ کی شرط یہ اعمال بھی ہے. تو اگر ایک شخص دل میں ایمان و تصدیق ہی نہیں رکھتا تو وہ کتنا بھی زبان سے کلمہ توحید پڑھے اور تسبیح و تحمید کرے, اللہ کے نزدیک اس کو کوئی حصہ قبولیت کا حاصل نہ ہوگا. اور جو تصدیق و ایمان تو رکھتا ہے مگر دوسرے اعمال صالحہ نہیں کرتا یا ان میں کوتاہی کرتا ہے, اس کا ذکر اللہ اور کلمہ توحید بالکل ضائع تو نہیں, صرف اتنا کام دے گا کہ ہمیشہ کے عذاب سے اس کو نجات مل جائے گی, مگر مکمل قبولیت اس کو حاصل نہیں ہوگی, جس کا اثر یہ ہوگا کہ بقدر اپنے ترک عمل کے اور کوتاہی کے عذاب بھگتے گا. ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالی کسی قول کو بغیر عمل کے اور کسی قول و عمل کو بغیر نیت کے اور کسی قول و عمل اور نیت کو بغیر مطابقت سنت کے قبول نہیں کرتا. ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالی کسی قول کو بغیر عمل کے اور کسی قول و عمل کو بغیر نیت کے اور کسی قول و عمل اور نیت کو بغیر مطابقت سنت کے قبول نہیں کرتا. اس سے معلوم ہوا کہ مکمل قبولیت کی شرط سنت کے مطابق ہونا ہے. اگر قول بھی عمل بھی اور نیت بھی یہ سب درست بھی ہو مگر طریقہ عمل سنت کے مطابق نہ ہو تو قبولیت تامہ حاصل نہیں ہوگی. اور بعض مفسرین نے اس جملے کی ترکیب نحوی یہ قرار دی ہے کہ یرفعو کی ضمیر فاعل کلم طیب کی طرف اور ضمیر مفعول عمل صالح کی طرف راجع ہے. اس صورت میں معنی جملے کے پہلے سے بالکل مختلف یہ ہو گئے کہ کلم طیب یعنی ذکر اللہ عمل صالح کو چڑھاتا اور اٹھاتا ہے یعنی قابل قبول بناتا ہے. اس کا حاصل یہ ہوگا کہ جو شخص عمل صالح کے ساتھ ذکر اللہ بھی بکثرت کرتا ہے تو یہ ذکر اللہ اس کے عمل کو مزین اور قابل قبول بنا دیتا ہے. اور حقیقت یہی ہے کہ جس طرح صرف کلمہ توحید اور تسبیحات بغیر عمل صالح کے کافی نہیں, اسی طرح عمل صالح اور امر و نواہی کی پابندی بھی بغیر کثرت ذکر اللہ کے بے رونق رہتی ہے. ذکر اللہ کی کثرت ہی اعمال صالحہ کو مزین کر کے قابل قبول بناتی ہے. وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِن عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابِ. اس آیت کا مفہوم جمہور مفسرین کے نزدیک یہ ہے کہ اللہ تعالی جس شخص کو عمر طویل عطا فرماتے ہیں وہ پہلے ہی لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے, اسی طرح جس کی عمر کم رکھی جاتی ہے وہ بھی سب لوح محفوظ میں پہلے ہی درج ہے. اس کا حاصل یہ ہے کہ یہاں عمر کا طول اور نقص فرد واحد کے متعلق مراد نہیں بلکہ کلام نو انسانی کے متعلق ہے کہ اس کے کسی فرد کو عمر طویل دی جاتی ہے کسی کو اس سے کم. یہ تفسیر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ابن کثیر نے نقل کی ہے, جساس نے حسن بصری اور دحاق کا یہی قول نقل کیا ہے. اسی لیے ابن جریر ابن کثیر روح المعانی وغیرہ عام تفاسیر میں اسی کو جمہور کی تفسیر قرار دیا ہے. اور بعض حضرات نے فرمایا کہ اگر عمر کی کمی زیادتی کو ایک ہی شخص کے متعلق کہا جائے تو عمر میں کمی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص کی جو عمر اللہ تعالی نے لکھ دی ہے وہ یقینی ہے اور جو دن گزرتا ہے اس مقررہ مدت عمر میں سے ایک دن کی کمی کر دیتا ہے. دو دن گزرتے ہیں تو دو دن کم ہو جاتے ہیں, اسی طرح ہر دن بلکہ ہر سانس اس کی عمر کو گھٹاتا رہتا ہے. یہ تفسیر شعبی ابن جبیر ابن جبیر ابو مالک ابن عطیہ اور سدی سے منقول ہے. اسی مضمون کو شعر میں ادا کیا گیا ہے, تیری زندگی چند گنے ہوئے سانسوں کا نام ہے, تو جب بھی ایک سانس گزرتا ہے تیری عمر کا ایک جز گھٹ جاتا ہے. امام نسائی نے سائر کی تفسیر میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, من سره ان يبسط له في رزقه وينسا في اطره فليسمن رحمه. بخاری مسلم ابو داؤد نے بھی یہ حدیث یونس بن یزید علی کی روایت سے نقل کی ہے. معنی حدیث کے یہ ہے کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں وسعت اور عمر میں زیادتی ہو تو اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے یعنی اپنے دی رحم رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے. بظاہر اسے معلوم ہوتا ہے کہ صلہ رحمی سے عمر بڑھ جاتی ہے مگر اس کا مطلب ایک دوسری حدیث نے خود واضح کر دیا ہے, وہ یہ ہے ابن ابی حاتم نے حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے, وہ فرماتے ہیں کیا ہم نے اس مضمون کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا تو آپ نے فرمایا کہ عمر تو اللہ کے نزدیک ایک ہی مقرر اور مقدر ہے، جب مقررہ مدت پوری ہو جاتی ہے تو کسی شخص کو ذرا بھی مہلت نہیں دی جاتی، بلکہ زیادت عمر سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اولاد صالح عطا فرما دیتا ہے، وہ اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، یہ شخص نہیں ہوتا ہے اور ان لوگوں کی دعائیں اس کو قبر میں ملتی رہتی ہیں، یعنی مرنے کے بعد بھی ان کو وہ فائدہ پہنچتا رہتا ہے جو خود زندگی زندہ رہنے سے حاصل ہوتا ہے، اسی طرح گویا اس کی عمر بڑھ گئی۔ یہ دونوں روایتیں ابن کثیر نے نقل کی ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ جن حدیث میں بعض اعمال کے متعلق یہ آیا ہے کہ ان سے عمر بڑھ جاتی ہے، اس سے مراد عمر کی برکت کا بڑھ جانا ہے۔ وَمِن كُلٍ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، یعنی دریائے شور و شیریں دونوں سے تمہیں تازہ گوشت کھانے کو ملتا ہے، مراد اس سے مچھلی ہے۔ اس آیت میں مچھلی کو گوشت کے لفظ سے تعبیر کرنے میں اس طرح اشارہ پایا جاتا ہے کہ مچھلی خود بخود حلال گوشت ہے، اس کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں، بخلاف دوسرے بڑی جانوروں کے کہ جب تک ان کو اللہ کے نام پر ذبح نہ کرو وہ حلال نہیں۔ مچھلی میں یہ شرط نہیں، اس لیے وہ بنا بنایا گوشت ہے، اور حلیہ کے معنی زیور کے ہیں، مراد اس سے موتی ہیں۔ آیت سے معلوم ہوا کہ موتی جس طرح دریائے شور میں پیدا ہوتے ہیں، شیری دریاؤں میں بھی ہوتے ہیں، جو عام شہرت کے خلاف ہے، کیونکہ مشہور و معروف یہی بات ہے کہ موتی دریائے شور سمندر میں پیدا ہوتے ہیں، اور حقیقت یہی ہے جو قرآن کے الفاظ سے ظاہر ہے کہ دونوں میں موتی پیدا ہوتے ہیں، البتہ شیری دریاؤں میں بہت کم اور سمندر میں بہت زیادہ پیدا ہوتے ہیں۔ زیادتی کی وجہ سے یہ شہرت ہو گئی کہ موتی صرف دریائے شور سے نکلتے ہیں۔ اور تلبسونہا میں صیغہ مذکر استعمال کرنے سے اس طرف اشارہ ہو گیا کہ موتیوں کا استعمال مردوں کے لیے بھی مردوں کے لیے بھی جائز ہے، بخلاف سونے چاندی کے کہ ان کا بطور زیور استعمال کرنا مردوں کے لیے جائز نہیں۔ ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم، یعنی یہ بت یا بعض انبیاء یا فرشتے جن کو تم خدا سمجھ کر پرستش کرتے ہو، اگر ان کو مصیبت کے وقت پکارو گے تو اولاً یہ تمہاری بات سن ہی نہ سکیں گے، کیونکہ بتوں میں تو سننے کی صلاحیت ہے ہی نہیں۔ انبیاء اور فرشتوں میں اگرچہ صلاحیت ہے، مگر نہ وہ ہر جگہ موجود ہے نہ ہر ایک کے کلام کو سنتے ہیں۔ آگے فرمایا کہ اگر بالفرض وہ سن بھی لیں جیسے فرشتے اور انبیاء، تو پھر بھی وہ تمہاری درخواست پوری نہ کریں گے، کیونکہ ان کو قدرت نہیں، اور اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر اس سے کسی کی سفارش نہیں کر سکتے۔ سماع موتا کا مسئلہ جو پہلے گزر چکا ہے، اس آیت سے نہ اس کا اثبات ثابت ہوتا ہے نہ نفی۔ اس بحث کے دلائل دوسرے ہیں جن کا ذکر سورہ روم میں مفصل آ چکا ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الى اللہ واللہ هو الغنی الحمید إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب فأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء تشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير اے لوگو تم ہو محتاج اللہ کی طرف اور اللہ وہی ہے بے پرواہ سب تعریفوں والا اگر چاہے تم کو لے جائے اور لے آئے ایک نئی خلقت اور یہ بات اللہ پر مشکل نہیں اور نہ اٹھائے گا کوئی اٹھانے والا بوجھ دوسرے کا اور اگر پکارے کوئی بوجھل اپنا بوجھ بٹانے کو کوئی نہ اٹھائے اس میں سے ذرا بھی اگرچہ ہو قرابتی تو ڈر سنا دیتا ہے ان کو جو ڈرتے ہیں تو ڈر سنا دیتا ہے ان کو جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے بن دیکھے اور قائم رکھتے ہیں نماز اور جو کوئی سنورے گا تو یہی ہے کہ سنورے گا اپنے فائدے کو اور اللہ کی طرف ہے سب کو پھر جانا اور برابر نہیں اندھا اور دیکھتا اور نہ اندھیرا نہ اور نہ اجالا اور نہ سایہ اور نہ لو اور برابر نہیں جیتے اور نہ مردے اللہ سناتا ہے جس کو چاہے اور تو نہیں سنانے والا قبر میں پڑے ہوئوں کو تو بس ڈر کی خبر پہنچانے والا ہے ہم نے بھیجا ہے تجھ کو سچا دین دے کر خوشی اور ڈر سنانے والا اور کوئی فرقہ نہیں جس میں نہیں ہو چکا کوئی ڈر سنانے والا اور اگر وہ تجھ کو جھٹلائیں تو آگے جھٹلا چکے ہیں جو لوگ کہ ان سے پہلے تھے پہنچے ان کے پاس رسول ان کے لے کر کھلی باتیں اور صحیفے اور روشن کتاب پھر پکڑا میں نے منکروں کو سو کیسا ہوا انکار میرا خلاصہ تفسیر اے لوگو تم ہی خدا کے محتاج ہو اور اللہ تو بے نیاز اور خود تمام خوبیوں والا ہے بس تمہاری احتیاج دیکھ کر تمہارے لیے توحید وغیرہ کی تعلیم کی گئی ہے اگر تم نہیں مانو گے تو تم اپنا ضرر کرو گے باقی حق تعالی کو تو بوجہ غنائے ذاتی و کمال ذاتی کے تمہاری یا تمہارے عمل کی کوئی حاجت ہی نہیں کہ اس کے ضرر کا تو احتمال ہو اور کفر پر جو ضرر ہونے والا ہے خدا تعالی اس کے فی الحال ایقاع پر بھی قادر ہے چنانچہ اگر وہ چاہے تو تمہارے کفر کی سزا میں تم کو فنا کر دے اور ایک نئی مخلوق پیدا کر دے جو تمہاری طرح کفر و انکار نہ کریں اور یہ بات خدا کو کچھ مشکل نہیں لیکن بمصلحت مہلت دے رکھی ہے غرض یہاں تو وہ ضرور محض محتمل الوقوع ہے لیکن قیامت میں وہ ضرور واقع ہو جائے گا اور اس وقت یہ حالت ہوگی کہ کوئی دوسرے کا بوجھ گناہ کا نہ اٹھاوے گا اور خود تو کوئی کسی کی کیا رعایت کرتا یہ حالت ہوگی کہ اگر کوئی بوجھ کا لدا ہوا یعنی کوئی گنہگار کسی کو اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے بلائے گا بھی تب بھی اس میں سے کچھ بھی بوجھ نہ ہٹایا جائے گا اگرچہ وہ شخص جس کو اس نے بلایا تھا اس کا قرابت دار ہی کیوں نہ ہو بس اس وقت پورا ضرر اس کفر و بدعملی کا خود ہی بھگتنا پڑے گا یہ تو تقدیر منکرین کی ہو گئی آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تسلیہ ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے انکار پر جس کی سزا یہ ایک دن ضرور بھگتیں گے اس قدر غم و افسوس کیوں کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسا ڈرانا جس پر نفع مرتب ہو صرف ایسے لوگوں کو ڈرا سکتے ہیں جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور نماز کی پابندی کرتے ہیں. مراد اس الذین سے مومنین ہے, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انذار سے صرف مومنین متنفع ہوتے ہیں, فی الحال ہوں یا با اعتبار آئندہ کے, اور امر مشترک دونوں میں طلب حق ہے. مطلب یہ ہے کہ طالب حق کو نفع ہوا کرتا ہے, یہ لوگ طالب حق ہیں ہی نہیں, ان سے امید نہ رکھیے اور آپ ان کے ایمان نہ لانے سے اس قدر فکر کیوں کرتے ہیں. جو شخص ایمان لا کر شرک و کفر سے پاک ہوتا ہے وہ اپنے نفع کے لیے پاک ہوتا ہے, اور جو ایمان نہیں لاتا اور جو نہیں ایمان لاتا وہاں بھگتے گا. کیونکہ سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے, بس نفع ہے تو ان کا آپ کیوں غم کرتے ہیں, اور ان لوگوں سے کیا توقع رکھی جائے کہ ان کا علم و ادراک مثل ادراک مومنین کے ہو اور مومنین کی طرح یہ بھی حق کو قبول کر لیں, اور قبول حق کے ثمرات دینی بھی میں بھی یہ لوگ شریک ہو جائیں. کیونکہ مومنین کی مثال حق بینی میں بینا آدمی کسی, اور ان کی مثال عدم ادراک حق میں اندھے آدمی کسی ہے. اور اسی طرح مومنین نے ادراک حق کے ذریعے سے جس طرح طریق ہدایت کو اختیار کیا ہے, اس طریق حق کی مثال نور کسی ہے, اور کافر نے عدم ادراک حق سے جس طریقے کو اختیار کیا ہے اس کی مثال ظلمت کسی ہے. كما قال تعالى وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. اور اسی طرح جو ثمرہ جنت وغیرہ اس طریق پر مرتب ہوگا اس کی مثال ذل بارد کسی ہے, اور جو ثمرہ جہنم وغیرہ طریق باطل پر مرتب ہوگا اس کی مثال جلتی دھوپ کسی ہے. كما قال تعالى ظل ممدود الى قوله فی سموم. اور ظاہر ہے کہ اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں, اور نہ تاریکی اور روشنی اور چھاؤں اور دھوپ, پس نہ ان کا اور مومنین کا علم و ادراک برابر ہوگا, اور نہ ان کا طریقہ اور نہ اس طریقے کا ثمرہ. اور مومن اور کافر میں جو تفاوت بینا و نابینا کا سا کہا گیا ہے تو اس سے مقصود نفی کمی کی ہے, نہ کہ زیادتی کی, کیونکہ ان میں تفاوت مردہ اور زندہ کا سا ہے. بس ان کی برابری کی نفی کے لیے یوں بھی کہنا صحیح ہے کہ زندے اور مردے برابر نہیں ہو سکتے, اور جب یہ مردے ہیں تو مردوں کو زندہ کرنا تو خدا کی قدرت میں ہے, بندے کی قدرت میں نہیں. بس اگر خدا ہی ان کو ہدایت کر دے تب تو اور بات ہے, کیونکہ اللہ جس کو چاہتا ہے سنوا دیتا ہے. باقی آپ کی کوشش سے یہ لوگ حق کو قبول نہیں کریں گے, کیونکہ ان کی مثال تو مردوں کی آپ نے سن لی, اور آپ ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں مدفون ہیں. لیکن اگر یہ نہ مانے تو آپ غم میں نہ پڑیے, کیونکہ آپ تو کافروں کے حق میں صرف ڈرانے والے ہیں. آپ کے ذمہ یہ نہیں کہ وہ کافر ڈر کر مان بھی جائیں, اور یہ ڈرانا آپ کا اپنی طرف سے نہیں جیسا منکرین نبوت کہتے تھے, بلکہ ہماری طرف سے ہے, کیونکہ ہم ہی نے آپ کو دین حق دے کر مسلمانوں کو خوشخبری سنانے والا اور کافروں کو ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے. اور یہ بھیجنا کوئی انوکھی بات نہیں جیسا کافر کہتے تھے, بلکہ کوئی ایسی امت نہیں ہوئی جس میں کوئی ڈر سنانے والا یعنی پیغمبر نہ گزرا ہو. اور اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلا دیں تو آپ ان گزشتہ پیغمبروں کا, جن کا ابھی اجمالاً ذکر ہوا ہے اور تفصیلاً دوسری آیات میں ذکر ہے, کافروں کے ساتھ معاملہ یاد کر کے اپنے دل کو سمجھا لیجئے, کیونکہ جو لوگ ان سے پہلے ہو گزرے ہیں انہوں نے بھی اپنے وقت کے پیغمبروں کو جھٹلایا تھا, اور ان کے پاس بھی ان کے پیغمبر معجزے اور صحیفے اور روشن کتابیں لے کر آئے تھے, یعنی بعض صحائف اور بعض بھی بڑی کتابیں, اور بعض صرف معجزات تصدیق نبوت کے لیے, اور احکام انبیاء سابقین لے کر آئے. پھر جب انہوں نے جھٹلایا تو میں نے ان کافروں کو پکڑ لیا, سو دیکھو میرا کیسا عذاب ہوا, اسی طرح ان کے وقت پر ان کو سزا دوں گا. معارف و مسائل. ولا تزر وازرة وزر اخرى, یعنی قیامت کے روز کوئی آدمی دوسرے آدمی کے گناہوں کا بوجھ نہ اٹھا سکے گا, ہر ایک کو اپنا بوجھ خود ہی اٹھانا پڑے گا. اور سورہ عنکبوت میں جو آیا ہے کہ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ اثقالا مع اثقالهم، یعنی گمراہ کرنے والے لوگ اپنے گمراہ ہونے کا بوجھ بھی اٹھائیں گے اور اتنا ہی دوسرا بوجھ اس کا اٹھائیں گے کہ انہوں نے دوسروں کو گمراہ کیا تھا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ جن کو گمراہ کیا تھا ان کا بوجھ یہ لوگ کچھ ہلکا کر دیں گے، بلکہ ان کا بوجھ اپنی جگہ ان پر پورا ہو رہے گا، اور گمراہ کرنے والوں کا جرم دوہرا ہونے کی وجہ سے ان کا بوجھ بھی دوہرا ہو جائے گا، ایک گمراہ ہونے کا، دوسرا دوسروں کو گمراہ کرنے کا. اس لیے ان دونوں آیتوں میں کوئی تعارض نہیں. اور حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ نے آیت مذکورہ کی تفسیر میں فرمایا کہ اس روز ایک باپ اپنے بیٹے سے کہے گا کہ تم جانتے کہ میں تمہارا کیسا شفیق اور مہربان باپ تھا، وہ اقرار کرے گا کہ بے شک آپ کے احسانات بے شمار ہیں اور میرے لیے آپ نے دنیا میں بہت کلفتیں اٹھائی ہیں. اب باپ کہے گا کہ بیٹا آج میں تمہارا محتاج ہوں، اپنی نیکیوں میں سے تھوڑی مجھے دے دو کہ میری نجات ہو جائے. بیٹا کہے گا کہ ابا جان آپ نے بہت تھوڑی سی چیز طلب کی، مگر میں کیا کروں، اگر وہ میں وہ آپ کو دے دوں تو میرا یہی حال ہو جائے گا، اس لیے مجبور ہوں. پھر وہ اپنی زوجہ سے یہی کہے گا کہ میں نے دنیا میں تم پر اپنا سب کچھ قربان کیا، آج مجھے تمہاری تھوڑی نیکیوں کی ضرورت ہے، وہ دے دو. بیوی بھی وہی جواب دے گی جو بیٹے نے دیا تھا. حضرت اکرم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہی مراد ہے اس آیت کی، لا تزر وازرۃ وزر اخرى، اور فرمایا کہ قرآن کریم نے متعدد آیت میں اس مضمون کو بیان فرمایا ہے. ایک جگہ لا یجزی والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شیئا، یعنی اس روز نہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو عذاب سے چھڑا سکے گا نہ بیٹا باپ کو. مراد یہی ہے کہ کوئی دوسرے کا گناہ اپنے سر پر لے کر اس کو نہ بچائے گا. شفاعت کا معاملہ اس سے الگ ہے. اسی طرح دوسری آیت میں فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، یعنی اس روز انسان بھاگے گا اپنے بھائی اور ماں باپ سے اور اپنی بیوی سے اور اولاد سے. بھاگنے کا حاصل یہی ہے، وہ ڈرے گا کہ کہیں یہ اپنا گناہ مجھ پر ڈالنے کی یا میری کسی نیکی کو لینے کی فرمائش نہ کریں. وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، اس آیت کے شروع میں کفار کی مثال مردوں سے اور مومنین کی زندوں سے دی گئی ہے. اسی کی مناسبت سے یہاں من فی القبور سے مراد کفار ہے. مطلب یہ ہے کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کو نہیں سنا سکتے، ان زندہ کافروں کو بھی نہیں سنا سکتے. اس آیت نے خود یہ بات واضح کر دی کہ یہاں سنانے سے مراد وہ سنانا ہے جو مفید و مؤثر اور نافع ہو، ورنہ مطلق سنانا تو کفار کو ہمیشہ ہوتا ہی رہا اور مشاہدے میں آتا رہا ہے کہ ان کو تبلیغ کرتے اور وہ سنتے تھے. اس لیے مراد اس آیت کی یہ ہے کہ جس طرح آپ مردوں کو کلام حق سنا کر راہ حق پر نہیں لا سکتے، کیونکہ وہ دنیا کے دار العمل سے آخرت کے دار الجزا میں منتقل ہو چکے ہیں، وہاں اگر وہ ایمان کا اقرار بھی کر لیں تو معتبر نہیں، اسی طرح کفار کا حال ہے. اس سے ثابت ہوا کہ مردوں کے سنانے کی جو نفیس آیت میں کی گئی ہے اس سے مراد خاص اسماع نافع ہے، جس کی وجہ سے سننے والا باطل کو چھوڑ کر حق پر آ جائے. اس تقریر سے واضح ہو گیا کہ مسئلہ سماع موتا سے اس آیت کا کوئی تعلق نہیں. یہ مسئلہ اپنی جگہ مستقل ہے کہ مردے زندوں کا کلام سنتے ہیں یا نہیں. اس کی مفصل تحقیق سورہ روم میں اور سورہ نمل میں گزر چکی ہے. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ نے اتارا آسمان سے پانی، پھر ہم نے نکالے اس سے میوے طرح طرح کے ان کے رنگ، اور پہاڑوں میں گھاٹیاں ہیں سفید اور سرخ طرح طرح کے ان کے رنگ، اور بھجنگے کالے، اور آدمیوں میں اور کیڑوں میں اور چوپاؤں میں کتنے رنگ ہیں. اسی طرح اللہ سے ڈرتے وہی ہیں اس کے بندوں میں جن کو سمجھ ہے. تحقیق اللہ زبردست ہے بخشنے والا. خلاصہ تفسیر، اے مخاطب، کیا تو نے اس بات پر نظر نہیں کی کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے پانی کے ذریعے مختلف رنگتوں کے پھل لگائے، خواہ اس طرح کے ان کی انواع و اقسام ہی الگ الگ ہوں یا ایک ہی نوع اور ایک ہی قسم کے پھل مختلف رنگتوں کے ہوں. اور اسی طرح پہاڑوں کے بھی مختلف حصے ہیں، بعض سفید اور بعض سرخ، کہ پھر خود ان سفید و سرخ کی بھی رنگتیں مختلف ہیں، بعض بہت سفید اور بعض سرخ، کے پھر خود ان سفید و سرخ کی بھی رنگتیں مختلف ہیں، بعض بہت سفید اور بہت سرخ، بعض ہلکے سفید اور ہلکے سرخ، اور بعض نہ سفید نہ سرخ بلکہ بہت گہرے سیاہ. اور اسی طرح آدمیوں اور جانوروں اور چوپاؤں میں بھی بعض ایسے ہیں کہ ان کی رنگتیں مختلف ہیں. بعض اوقات اختلاف اقسام و اصناف کے ساتھ یہ اختلاف رنگ ہوتا ہے، اور بعض اوقات ایک ہی قسم میں مختلف رنگ ہوتے ہیں. تو جو لوگ دلائل قدرت میں غور کرتے ہیں ان کو خدا تعالیٰ کی عظمت کا علم ہوتا ہے، اور خدا سے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو اس کی عظمت کا علم رکھتے ہیں. اگر علم عظمت کا محض اعتقادی اور عقلی ہے تو یہ خشیت بھی اعتقادی عقلی ہی رہے گی، اور اگر علم عظمت درجہ حال تک پہنچ گیا ہے تو خشیت بھی درجہ حال کی ہوگی، کہ اس کے خلاف سے طبعی نفرت و تکلیف ہونے لگے گی. واقعی اللہ تعالیٰ سے ڈرنا فی نفسہ بھی ضروری ہے، کیونکہ وہ زبردست ہے کہ سب کچھ کر سکتا ہے، اور اپنے مطلب کے لیے بھی ضروری ہے کیونکہ وہ ڈرنے والوں کے گناہوں کا بڑا بخشنے والا ہے. معارف و مسائل، ربط آیات. بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ ان آیات میں عود ہے مضمون توحید کی طرف جس کو دلائل قدرت سے مدلل کیا گیا، اور بعض نے فرمایا ہے کہ سابقہ آیات میں لوگوں کے احوال کا مختلف ہونا اور اس کی تمثیلات بیان فرمائی ہیں. وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ. یہ اسی کا بیان و توضیح ہے، یہ اسی کا مزید بیان و توضیح ہے کہ مخلوقات الہیہ میں باہمی تفاوت ایک خلقی اور طبعی امر ہے، اور نباتات و جمادات تک میں موجود ہے، اور یہ اختلاف صرف صورت اور لون ہی میں نہیں بلکہ طبائع میں بھی ہے. ثمرات مختلفا الوانها، ثمرات میں اختلاف الوان کو ترکیب نحوی کے اعتبار سے حال بنا کر مختلفا منصوب ذکر فرمایا ہے، اور آگے پہاڑوں میں رنگتوں کا اختلاف، اسی طرح انسانوں اور چوپایوں وغیرہ میں یہ اختلاف بصورت صفت بیان فرمایا ہے، اسی لیے مختلف مرفوع لایا گیا. اس میں اشارہ ہو سکتا ہے کہ ثمرات کا اختلاف الوان تک تو ایک حال پر نہیں، وہ تھوڑے تھوڑے وقفے سے بدلتا رہتا ہے، بخلاف پہاڑوں کے اور انسانوں اور جانوروں کے، کہ ان کے جو رنگ ہیں وہ عموماً قائم رہنے والے ہیں، بدلتے نہیں. اور پہاڑوں میں جددن فرمایا، یہ جدہ کی جمع ہے جس کے معروف معنی اس چھوٹے سے راستے کے ہیں جس کو جادہ بھی کہا جاتا ہے، اور بعض حضرات نے جدہ بمعنی قطع و حصہ قرار دیا ہے، مطلب دونوں صورتوں میں پہاڑوں کے اجزاء کا مختلف الوان ہونا ہے، جن میں سب سے پہلے سفید کا اور آخر میں سیاہ کا ذکر فرمایا، درمیان میں احمر یعنی سرخ کے ذکر کے ساتھ مختلف الوان ہو فرمایا. اس میں اس طرف اشارہ نکل سکتا ہے کہ اصل رنگ دنیا میں دو ہی ہیں، سفید سیاہ، اور باقی رنگ اسی سفیدی اور سیاہی کے مختلف درجوں سے مرکب ہو کر بنتے ہیں. كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء. اس جگہ لفظ كذلك پر جمہور کے نزدیک وقف ہے، جو اس کی علامت ہے کہ لفظ پچھلے مضمون کے ساتھ متعلق ہے، یعنی مخلوقات کو مختلف انواع و اقسام اور مختلف الوان پر بڑی حکمت کے ساتھ بنانا، یہ اللہ تعالی کی قدرت و حکمت کی خاص نشانی ہے. اور بعض روایات سے مستفاد ہوتا ہے کہ اس لفظ کا تعلق اگلے جملے سے ہے، یعنی جس طرح ثمرات، پہاڑ، حیوانات اور انسان مختلف رنگوں پر منقسم ہیں، اسی طرح خشیت اللہ میں بھی لوگوں کے درجات مختلف ہیں، کسی کو اس کا اعلیٰ درجہ حاصل ہے، کسی کو کم، اور مدار اس کا علم پر ہے، جس درجے کا علم ہے اسی درجے کی خشیت بھی ہے۔ سابقہ آیات میں ارشاد فرمایا تھا انما تنذر الذين يخشون ربهم بالغیب، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے فرمایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انذار و تبلیغ کا فائدہ تو صرف وہ لوگ اٹھاتے ہیں جو غائبانہ اللہ تعالیٰ سے خوف و خشیت رکھتے ہیں۔ اس کی مناسبت سے آیت انما یخش اللہ من عباده العلماء میں ان لوگوں کا ذکر ہے جن کو اللہ تعالیٰ کی خشیت حاصل ہے، اور جیسا پہلے کفار و منکرین کا اور ان کے احوال کا ذکر آیا ہے، اس میں خاص اولیاء اللہ کا ذکر ہے۔ لفظ انما عربی زبان میں حصر بیان کرنے کے لیے آتا ہے، اس لیے اس جملے کے معنی بظاہر یہ ہیں کہ صرف علماء ہی اللہ سے ڈرتے ہیں، مگر ابن عطیہ وغیرہ ائمہ تفسیر نے فرمایا کہ حرف انما جیسے حصر کے لیے آتا ہے، ایسے ہی کسی کی خصوصیت کے بیان کرنے کے لیے بھی مستعمل ہوتا ہے، اور یہاں یہی مراد ہے کہ خشیت اللہ علماء کا وصف خاص اور لازم ہے، یہ ضرور نہیں کہ غیر عالم میں خشیت نہ ہو۔ اور آیت میں لفظ علماء سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالی جل شانہ کی ذات و صفات کا کما حقہ علم رکھتے ہیں، اور مخلوقات عالم میں اس کے تصرفات پر اور اس کے احسانات و انعامات پر نظر رکھتے ہیں۔ صرف عربی زبان یا اس کے صرف و نحاب اور فنون بلاغت جاننے والوں کو قرآن کی اصطلاح میں عالم نہیں کہا جاتا جب تک اس کو اللہ تعالی کی معرفت مذکورہ طریق پر حاصل نہ ہو۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ عالم وہ شخص ہے جو خلوت و جلوت میں اللہ سے ڈرے، اور جس چیز کی اللہ تعالی نے ترغیب دی ہے وہ اس کو مرغوب ہو، اور جو چیز اللہ کے نزدیک مبغول ہے اس کو اس سے نفرت ہو۔ یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا بہت سی حدیث یاد کر لینا یا بہت باتیں کرنا کوئی علم نہیں، بلکہ علم وہ ہے جس کے ساتھ اللہ کا خوف ہو۔ حاصل یہ ہے کہ جس قدر کسی میں خدا تعالی کا خوف ہے وہ اسی درجے کا عالم ہے۔ اور احمد بن سوال مصری نے فرمایا کہ خشیت اللہ کو کثرت روایت اور کثرت معلومات سے نہیں پہچانا جا سکتا، بلکہ اس کو کتاب و سنت کے اتباع سے پہچانا جاتا ہے۔ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اس آیت میں اشارہ پایا جاتا ہے کہ جس شخص میں خشیت نہ ہو وہ عالم نہیں، اس کی تصدیق اکابر سلف کے اقوال سے بھی ہوتی ہے۔ حضرت ربیع بن انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا یعنی جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ عالم نہیں، اور مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا عالم تو صرف وہی ہے جو اللہ سے ڈرے۔ سعد بن ابراہیم سے کسی نے پوچھا کہ مدینہ میں سب سے زیادہ افقا کون ہے، تو فرمایا اتقاہم لربی، جو اپنے رب سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہو۔ اور حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ نے فقی کی تعریف اس طرح فرمائی فقی مکمل فقی وہ ہے جو لوگوں کو اللہ کی رحمت سے مایوس بھی نہ کرے، اور ان کو گناہوں کی رخصت بھی نہ دے، اور ان کو اللہ کے عذاب سے مطمئن بھی نہ کرے، اور قرآن کو چھوڑ کر کسی دوسری چیز کی طرف رغبت نہ کرے۔ اور فرمایا اس عبادت میں کوئی خیر نہیں جو بے علم کے ہو، اور اس علم میں کوئی خیر نہیں جو بے فقہ یعنی بے سمجھ بوجھ کے ہو، اور اس قراءت میں کوئی خیر نہیں جو بغیر تدبر کے ہو۔ مذکورہ تصریحات سے یہ شبہ بھی جاتا رہا کہ بہت سے علماء کو دیکھا جاتا ہے کہ ان میں خدا کا خوف و خشیت نہیں، کیونکہ تصریحات بالا سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نزدیک صرف عربی جاننے کا نام علم اور جاننے والے کا نام عالم نہیں، جس میں خشیت نہ ہو وہ قرآن کی اصطلاح میں عالم ہی نہیں۔ البتہ خشیت کبھی صرف اعتقادی اور عقلی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے آدمی بتکلف احکام شریعہ کا پابند ہوتا ہے، اور کبھی یہ خشیت حالی اور ملکہ راسخہ کے درجے میں ہو جاتی ہے، جس میں اتباعی شریعت ایک تقاضائے طبیعت بن جاتا ہے۔ خشیت کا پہلا درجہ مامور بھی اور عالم کے لیے ضروری ہے، دوسرا درجہ افضل و اعلی ہے، ضروری نہیں۔ از بیان القرآن۔ إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير جو لوگ پڑھتے ہیں کتاب اللہ کی اور سیدھی کرتے ہیں نماز اور خرچ کرتے ہیں کچھ ہمارا دیا ہوا چھپے اور کھلے امیدوار ہیں ایک بے اوپار کے جس میں ٹوٹا نہ ہو تاکہ پورا دے ان کو ثواب ان کا اور زیادہ دے اپنے فضل سے تحقیق وہ ہے بخشنے والا قدردان اور جو ہم نے تجھ پر اتاری کتاب وہی ٹھیک ہے تصدیق کرنے والی اپنے سے اگلی کتابوں کی بے شک اللہ اپنے بندوں سے خبردار ہے دیکھنے والا پھر ہم نے وارث کیے کتاب کے وہ لوگ جن کو چن لیا ہم نے اپنے بندوں میں سے پھر کوئی ان میں برا کرتا ہے اپنی جان کا اور کوئی ان میں ہے بیچ کی چال پر اور کوئی ان میں آگے بڑھ گیا ہے لے کر خوبیاں اللہ کے حکم سے یہی ہے بڑی بزرگی باغ ہیں بسنے کے جن میں وہ جائیں گے وہاں ان کو گہنا پہنایا جائے گا کنگن سونے کے اور موتی کے اور ان کی پوشاک وہاں ریشمی ہے اور کہیں گے شکر ہے اللہ کا جس نے دور کیا ہم سے غم بے شک ہمارا رب بخشنے والا قدردان ہے جس نے اتارا ہم کو آباد رہنے کے گھر میں اپنے فضل سے نہ پہنچے ہم کو اس میں مشقت اور نہ پہنچے ہم کو اس میں تھکنا اور جو لوگ منکر ہیں ان کے لیے ہے آگ دوزخ کی نہ تو ان پر حکم پہنچے کہ مر جائیں اور نہ ان پر ہلکی ہو وہاں کی کچھ کلفت. یہ سزا دیتے ہیں ہم ہر نا شکر کو. اور وہ چلائیں اس میں اے رب ہم کو نکال کہ ہم کچھ بھلا کام کر لیں, وہ نہیں جو کرتے رہے. کیا ہم نے عمر نہ دی تھی تم کو اتنی کہ جس میں سوچ لے جس کو سوچنا ہو اور پہنچا تمہارے پاس ڈرانے والا. اب چکھو کہ کوئی نہیں گناہگاروں کا مددگار. خلاصہ تفسیر. اور جو لوگ کتاب اللہ یعنی قرآن کی تلاوت مع العمل کرتے رہتے ہیں اور خصوصیت و اہتمام کے ساتھ نماز کی پابندی رکھتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ جس طرح بن پڑتا ہے خرچ کرتے ہیں, وہ بوجہ وعدہ الہیہ کے ایسی دائم النفع تجارت کے امیدوار ہیں جو کبھی ماند نہ ہوگی. کیونکہ اس سودے کا خریدار کوئی مخلوقات میں سے نہیں ہے جو کبھی تو سودے کی قدر کرتا ہے اور کبھی نہیں کرتا, بلکہ اس کا خریدار خود حق تعالی ہوگا جو ضرور حسب وعدہ اپنی غرض سے نہیں بلکہ محض ان کی نفع رسانی کے لیے اس کی قدر کرے گا تاکہ ان کو ان کے اعمال کی اجرتیں بھی پوری پوری دیں, جس کا بیان آگے آئے گا. جنات عدن, اور علاوہ اجرت کے ان کو اپنے فضل سے اور زیادہ بھی دیں, مثلا یہ کہ ایک نیکی کا ثواب 10 کے برابر دیں. کما قال تعالی من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا, بے شک وہ بڑا بخشنے والا قدردان ہے, بس ان کے اعمال میں کچھ کوتاہی رہ بھی گئی تب بھی اس کی ایسی قدر کی کہ اجرت کے علاوہ انعام بھی دیا. اور قرآن مجید پر عمل کرنے کی برکت سے جو ان کو اجر و فضل ملا, سو واقعی قرآن مجید ایسی ہی چیز ہے, کیونکہ یہ کتاب جو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی کے طور پر بھیجی ہے یہ بالکل ٹھیک ہے جو کہ اپنے سے پہلی کتابوں کی بھی بائی مانی تصدیق کرتی ہے کہ ان کو اصل کے اعتبار سے منزل من اللہ بتلاتی ہے, اگرچہ بعد میں محرف ہو گئی ہوں. قرض کتاب ہر طرح کامل ہے, اور چونکہ یقیناً اللہ تعالی اپنے بندوں کی حالت کی پوری خبر رکھنے والا اور ان کی مصلحتوں کو خوب دیکھنے والا ہے, اس لیے اس وقت ایسی ہی کتاب کامل کا نازل کرنا قرین حکمت بھی تھا, اور کتاب کامل کا عامل مستحق جزائے کامل ہی کا ہوگا جو کہ مجموعہ ہے اصل اجر اور مزید فضل کا. بس اس اجر و فضل کے افادے کے لیے یہ کتاب ہم نے اول آپ پر نازل کی, اور پھر یہ کتاب ہم نے ان لوگوں کے ہاتھوں میں پہنچائی جن کو ہم نے اپنے تمام دنیا جہاں کے بندوں میں سے اعتبار ایمان کے پسند فرمایا. مراد اس سے اہل اسلام ہیں جو اس حیثیت ایمان سے تمام دنیا والوں میں مقبول عند اللہ ہیں, گو ان میں کوئی دوسری وجہ مثل بدعملی کے موجب ملامت بھی ہو. مطلب یہ کہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں وہ کتاب پہنچائی, پھر ان منتخب اور پسندیدہ لوگوں کی تین قسمیں ہیں کہ بعضے تو ان میں کوئی گناہ کر کے اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں, اور بعضے ان میں جو نہ گناہ کرتے ہیں اور نہ طاعات میں ضروریات سے تجاوز کرتے ہیں, متوسط درجے کے ہیں, اور بعض ان میں وہ ہیں جو خدا کی توفیق سے نیکیوں میں ترقی کیے چلے جاتے ہیں کہ گناہوں سے بھی بچتے ہیں اور فرائض کے ساتھ غیر فرائض کی بھی ہمت کرتے ہیں. غرض ہم نے تینوں قسم کے مسلمانوں کے ہاتھوں میں وہ کتاب پہنچائی, اور یہ یعنی ایسی کتاب کامل کا پہنچا دینا خدا کا بڑا فضل ہے. کیونکہ اس پر عمل کرنے کی بدولت کیسے اجر و ثواب کے مستحق ہو گئے. یعنی ایسی کتاب کامل کا پہنچا دینا خدا کا بڑا فضل ہے, کیونکہ اس پر عمل کرنے کی بدولت کیسے اجر و ثواب کے مستحق ہو گئے. آگے اجر و فضل مذکورہ بالا کا بیان ہے کہ وہ اجر و فضل باغات ہیں ہمیشہ رہنے کے, جس میں یہ لوگ مذکورین آیت ان الذین یتلون داخل ہوں گے, اور ان کو سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے, اور پوشاک ان کی وہاں ریشم کی ہوگی, اور وہاں داخل ہو کر کہیں گے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہم سے ہمیشہ کے لیے رنج و غم دور کیا, بے شک ہمارا پروردگار بڑا بخشنے والا بڑا قدردان ہے جس نے ہم کو اپنے فضل سے ہمیشہ رہنے کے مقام میں لا اتارا جہاں نہ ہم کو کوئی کلفت پہنچے گی اور نہ ہم کو کوئی خستگی پہنچے گی. یہ تو عاملان کتاب اللہ و احکام کا حال ہوا، یہ تو عاملان کتاب اللہ و احکام کا حال ہوا، اور جو لوگ برخلاف ان کے کافر ہیں ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے، نہ تو ان کو موت ہی آئے گی کہ مر ہی جاویں اور مر کر چھوٹ جاویں، اور نہ دوزخ کا عذاب ہی ان سے ہلکا کیا جائے گا۔ ہم ہر کافر کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں، اور وہ لوگ اس دوزخ میں پڑے ہوئے چلاویں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم کو یہاں سے نکال لیجئے، ہم اب خوب اچھے اچھے کام کریں گے برخلاف ان کاموں کے جو پہلے کیا کرتے تھے۔ ارشاد ہوگا کہ کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہ دی تھی کہ جس کو سمجھنا ہوتا وہ سمجھ سکتا، اور صرف عمر ہی دینے پر اکتفا نہیں کیا بلکہ تمہارے پاس ہماری طرف سے ڈرانے والا یعنی پیغمبر بھی پہنچا تھا، خواہ بواسطہ یا بلا واسطہ، مگر تم نے ایک نہ سنی، سو اب اس نہ ماننے کا مزہ چکھو کہ ایسے ظالموں کا یہاں کوئی مددگار نہیں۔ ہم تو بوجہ ناراضی کے مدد نہ کریں گے، اور دوسرے لوگ بوجہ عدم قدرت کے۔ معارف و مسائل۔ ان آیات سے پہلی آیت میں علماء حق جو عارف باللہ ہوں ان کی ایک ایسی صفت کا ذکر تھا جس کا تعلق قلب سے ہے، یعنی خشیت اللہ۔ مذکور صدر پہلی آیت میں انہیں اولیاء اللہ کی چند ایسی صفات کا ذکر ہے جو اعضاء و جوارے سے ادا ہوتی ہیں۔ ان میں پہلی صفت تلاوت قرآن ہے، اور مراد اس سے وہ لوگ ہیں جو تلاوت کتاب اللہ پر مداومت کرتے ہیں۔ یتلون بصیغہ مضارع اس کی طرف مشیر ہے، اور بعض حضرات نے اس جگہ یتلون اس کے لغوی معنی میں لیا ہے، یعنی وہ عمل میں اتباع کرتے ہیں قرآن کا، مگر پہلی تفسیر راجح ہے۔ اگرچہ سے آپ کو سبق سے بھی یہ بھی متعین ہے کہ تلاوت وہی معتبر ہے جس کے ساتھ قرآن پر عمل بھی ہو، مگر لفظ تلاوت اپنے معروف معنی میں ہے۔ اسی طرح حضرت مطرف بن عبداللہ بن ابن شخیت رحمہ اللہ نے فرمایا ہے، ہاذہ آیۃ القراء، یعنی یہ آیت قراء کے لیے ہے جو تلاوت قرآن کو اپنا مشغلہ زندگی بناتے ہیں۔ ان کی دوسری صفت اقامت صلاۃ، اور تیسری اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا ہے۔ خرچ کرنے کے ساتھ سراً و علانیتاً فرما کر اس طرف اشارہ کر دیا گیا کہ اکثر عبادات میں ریا سے بچنے کے لیے خفیہ کرنا بہتر ہوتا ہے، مگر بعض اوقات مسئلے دینیہ اس کو بھی مقتدی ہوتی ہیں کہ اعلان کے ساتھ کیا جائے، جیسے نماز جماعت کے میناروں پر اذان دے کر اور زیادہ سے زیادہ اجتماع کے ساتھ اعلانیہ طور پر ادا کرنے کا حکم ہے۔ اسی طرح بعض اوقات اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا اظہار بھی دوسروں کی ترغیب کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ حضرات فقہا رحمتہ اللہ علیہ نے نماز اور انفاق فی سبیل اللہ دونوں میں یہ تفصیل فرمائی ہے کہ فرض و واجب یا سنت موقعہ ہے تو اس کو تو اعلانیہ کرنا بہتر ہے، اس کے سوا نفلی نماز کا خفیہ ادا کرنا بہتر ہے۔ اسی طرح جہاں مال خرچ کرنا فرض یا واجب ہے، جیسے زکوٰۃ فرض یا صدقۃ الفطر یا قربانی، ان میں اعلانیہ خرچ کرنا بہتر اور افضل ہے، باقی صدقات نافلہ کو خفیہ خرچ کرنا افضل ہے۔ جو لوگ ان تینوں صفات کے حامل ہوں، یعنی تلاوت قرآن پر مداومت اور اقامت صلاح اور اللہ کی راہ میں خوش دلی کے ساتھ مال خرچ کرنا کہ صرف فرض و واجب ہی کی حد تک نہ رہے بلکہ نفلی صدقات بھی کریں۔ آگے ان کی ایک صفت یہ بتلائی کہ یرجون تجارتا لن تبور، لن تبور بوار سے مشتق ہے جس کے معنی ضائع ہو جانے کے ہیں۔ معنی آیت کے یہ ہیں کہ صفات مذکورہ کے پابند مومنین ایک ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جس میں کبھی خسارہ نہیں ہوتا۔ امیدوار ہونے کے لفظ سے اس طرف اشارہ ہے کہ مومن کو دنیا میں اپنے کسی بھی نیک عمل پر یقین کرنے کی گنجائش نہیں ہے کہ یہ ہمیں ضرور بخشوا دے گا اور اس کا اجر و ثواب ہمیں یقینی ملے گا، کیونکہ مکمل مغفرت اور بخشش تو کسی انسان کی بھی صرف اس کے عمل سے نہیں ہو سکتی، کیونکہ انسان کتنا بھی عمل صالح کرے مگر وہ اللہ تعالی کی عظمت و عبادت کے حق کو پورا نہیں کر سکتا، اس لیے مغفرت سب کی اللہ تعالی کے فضل کے بغیر نہیں ہوگی، جیسا کہ ایک حدیث میں اس مضمون کی تصریح آئی ہے۔ اس کے علاوہ ہر نیک عمل کے ساتھ آدمی کو اس خطرے سے بھی غافل نہیں ہونا چاہیے کہ بہت سے نیک اعمال میں کوئی مخفی قید شیطانی یا نفسانی شامل ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ مقبول نہیں ہوتا، یا بعض اوقات ایک نیک عمل کے ساتھ کوئی برا عمل ایسا ہو جاتا ہے جو نیک عمل کی مقبولیت سے بھی مانع ہو جاتا ہے۔ اس لیے آیت میں لفظ یرجون لا کر اس طرف اشارہ فرما دیا کہ سارے اعمال صالحہ کی پابندی کے بعد بھی کسی کو اپنی نجات اور درجات عالیہ کا یقین کر لینے کا حق نہیں، بس زیادہ سے زیادہ امید ہی کر سکتے ہیں۔ اعمال صالحہ کی مثال تجارت سے، اس آیت میں ان اعمال صالحہ مذکورہ کو بطور تشبیہ و مثال ایک تجارت سے تعبیر کیا گیا، جیسا کہ ایک دوسری آیت میں ایمان اور جہاد فی سبیل اللہ کو تجارت سے تعبیر فرمایا ہے۔ هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ بأموالکم وأنفسکم۔ تجارت کی مثال اس وصف میں ہے کہ تاجر اپنا سرمایہ اور وقت کسی کام میں اس وقت لگاتا ہے کہ اس سے اس کا سرمایہ بڑھ جائے گا اور نفع پہنچے گا، لیکن دنیا کی ہر تجارت میں نفع کے ساتھ نقصان و خسارے کا بھی احتمال لگا رہتا ہے۔ آیت مذکورہ میں تجارت کے ساتھ لن تبور کا لفظ بڑھا کر اشارہ کر دیا کہ اس تجارت آخرت میں نقصان و خسارے کا کوئی احتمال نہیں، اور اللہ کے نیک بندے جو اعمال صالحہ میں مشقت و محنت اٹھاتے ہیں وہ عام تجارتوں کی طرح تجارت نہیں کرتے، بلکہ ایک ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جس میں کبھی خسارہ نہیں ہوتا، اور ان کی امیدواری کا ذکر کرنا اشارہ خفی اس طرف ہے کہ اللہ تعالی کریم الکرمہ ہیں، وہ امیدواروں کی امید کو قطع نہیں کریں گے بلکہ پورا کریں گے، بلکہ اگلے جملے میں یہ بھی فرما دیا کہ ان کی امید تو صرف اپنے عمل کا پورا بدلہ ملنے تک محدود ہے، اللہ تعالی اپنے کرم سے ان کی امیدوں سے بھی زیادہ عطا فرمائیں گے۔ لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِ۔ لفظ لِيُوَفِّيَهُمْ کا تعلق لن تبور سے ہے، یعنی ان کی تجارت خسارے کی متحمل نہیں بلکہ ان کے اجر و ثواب ان کو پورے پورے ملیں گے، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کے مزنونہ اجر و ثواب سے بھی کہیں زیادہ عطا فرمائیں گے۔ اس فضل و زیادتی میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ بھی شامل ہے کہ مومن کے عمل کا اجر حق تعالیٰ چند در چند کر کے عطا فرماتے ہیں، جس کی ادنا مقدار عمل کا 10 گنا اور زیادہ 700 گنا تک بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے، اور دوسرے گناہگاروں کے حق میں ان کی سفارش قبول کرنا اس فضل میں شامل ہے، جیسا کہ ایک حدیث میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس فضل کی تفسیر میں یہ روایت کی ہے کہ ان لوگوں پر دنیا میں جس نے احسان کیا تھا یہ لوگ اس کی سفارش کریں گے تو باوجود سزائے جہنم کے مستحق ہونے کے ان کی سفارش سے ان کو نجات ہو جائے گی، اور یہ ظاہر ہے کہ شفاعت صرف اہل ایمان کے لیے ہو سکے گی، کافر کی شفاعت کی کسی کو اجازت نہ ہوگی۔ اسی طرح جنت میں حق تعالی کا دیدار بھی اس فضل کا جزء اعظم ہے۔ ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا۔ حرف ثم عطف کے لیے آتا ہے اور اس پر دلالت کرتا ہے کہ اس حرف سے پہلے اور بعد کی دونوں چیزیں اصل وصف میں مشترک ہونے کے باوجود تقدیم و تاخیر رکھتی ہیں، پہلی چیز مقدم اور بعد کی چیز مؤخر ہوتی ہے، پھر یہ تقدیم و تاخیر کبھی زمانے کے اعتبار سے ہوتی ہے کبھی رتبے اور درجے کے اعتبار سے۔ اس آیت میں حرف تم عطف ہے اس سے پہلی آیت کے لفظ اوحینا پر، معنی یہ ہے کہ ہم نے یہ کتاب یعنی قرآن جو خالص حق ہی ہے اور تمام پہلی آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، پہلے بطور وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجی، اس کے بعد ہم نے اس کتاب کا وارث ان لوگوں کو بنا دیا جن کو ہم نے منتخب اور پسند کر لیا ہے اپنے بندوں میں سے۔ یہ اول و آخر اور مقدم و مؤخر ہونا رتبے اور درجے کے اعتبار سے تو ظاہر ہے ہی کہ قرآن کا بذریعہ وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجنا رتبے اور درجے میں مقدم ہے، اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمانا اس سے مؤخر ہے، اور اگر امت کو وارث قرآن بنانے کا مطلب یہ لیا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد کے لیے امت کے واسطے زر و زمین کی وراثت چھوڑنے کے بجائے اللہ کی کتاب بطور وراثت چھوڑی، جیسا کہ ایک حدیث میں اس کی شہادت موجود ہے کہ انبیاء درہم و دینار کی وراثت نہیں چھوڑا کرتے، وہ وراثت میں علم چھوڑتے ہیں، اور ایک دوسری حدیث میں علماء کو وارث انبیاء فرمایا ہے، تو اس لحاظ سے یہ تقدیم و تاخیر زبانی بھی ہو سکتی ہے کہ ہم نے یہ کتاب آپ کو عنایت فرمائی ہے، پھر آپ نے اس کو امت کے لیے بطور وارث چھوڑا. وارث بنانے سے مراد عطا کرنا ہے. اس عطا کو بلفظ میراث تعبیر کرنے میں اس طرف اشارہ ہے کہ جس طرح وارث کو میراث کا حصہ بغیر اس کے کسی عمل اور کوشش کے مل جاتا ہے، قرآن کریم کی یہ دولت بھی ان منتخب بندوں کو اسی طرح بغیر کسی محنت و مشقت کے دے دی گئی ہے. امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم خصوصاً اس کے علماء کی ایک اہم فضیلت و خصوصیت. الذین اصطفینا من عبادنا، یعنی جن کو ہم نے منتخب اور پسندیدہ قرار دے دیا اپنے بندوں میں سے. جمہور مفسرین کے نزدیک اس سے مراد امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس کے علماء بلا واسطہ اور دوسرے لوگ بواسطہ علماء. اس کے علماء بلا واسطہ اور دوسرے لوگ بواسطہ علماء. علی بن ابی طلحہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے شاید کی تفسیر میں نقل کیا ہے کہ الذین اصطفینا سے مراد امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ تعالی نے ان کو ہر اس کتاب کا وارث بنایا ہے جو اس نے اتاری ہے، یعنی قرآن سب کتب سابقہ کی تصدیق و حفاظت کرنے والی کتاب ہونے کی حیثیت سے تمام آسمانی کتابوں کے مضامین کی جامع ہے. اس کا وارث بننا گویا سب آسمانی کتابوں کا وارث بننا ہے. پھر فرمایا فَالظَّالِمُهُمْ يُغْفَرُ لَهُمُ وَمُقْتَصِدُهُمْ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَسَابِقُهُمْ يُدْخَلُ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ، یعنی اس امت کا ظالم بھی بخشا جائے گا اور میانہ روی کرنے والے سے آسان حساب لیا جائے گا اور سابق بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوگا. اس آیت میں لفظ اس طفینہ سے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی عظیم فضیلت ظاہر ہوئی، کیونکہ لفظ اس طفاق قرآن کریم میں اکثر انبیاء علیہ السلام کے لیے آیا ہے. اللہ یصطفی من الملائکت رسولا ومن الناس، اور ایک آیت میں ہے ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. آیت مذکورہ میں حق تعالی نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اصطفا یعنی انتخاب میں انبیاء اور ملائکہ کے ساتھ شریک فرما دیا. اگرچہ اصطفا کے درجات مختلف ہیں، انبیاء و ملائکہ کا اصطفا اعلیٰ درجے میں اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بعد کے درجے میں ہے. امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تین قسمیں. فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ. یہ جملہ پہلے جملے کی تفسیر و توضیح ہے، یعنی ہم نے اپنے جن بندوں کو منتخب اور پسند فرما کر ان کو قرآن کا وارث بنایا ہے ان کی تین قسمیں ہیں، ظالم، مقتصد، سابق. ان تینوں قسموں کی تفسیر امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح بیان فرمائی ہے کہ ظالم سے مراد وہ آدمی ہے جو بعض واجبات میں کوتاہی کرتا ہے اور بعض محرمات کا بھی ارتکاب کر لیتا ہے، اور مقتصد یعنی درمیانی چال چلنے والا وہ شخص ہے جو تمام واجبات شرعیہ کو ادا کرتا ہے اور تمام محرمات سے بچتا ہے، مگر بعض اوقات بعض مستحبات کو چھوڑ دیتا ہے اور بعض مکروہات میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے. اور سابق بالخیرات وہ شخص ہے جو تمام واجبات اور مستحبات کو ادا کرتا ہے اور تمام محرمات و مکروہات سے بچتا ہے اور بعض مباحات کو اشتغال عبادت یا شبہ حرمت کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے. یہ ابن کثیر کا بیان ہے. دوسرے مفسرین نے ان تین قسموں کی تفسیر میں بہت مختلف اقوال نقل کیے ہیں. روح المعانی میں بحوالہ تحریر 43 اقوال کا ذکر کیا ہے، مگر غور کیا جائے تو ان میں اکثر کا حاصل وہی ہے جو اوپر ابن کثیر کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے. ایک شبہ اور جواب. مذکورہ تفسیر سے ثابت ہوا کہ الذین اصطفینا سے مراد امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اور اس کی یہ تین قسمیں ہیں, جس سے معلوم ہوا کہ اس کی پہلی قسم یعنی ظالم بھی الذین اصطفینا یعنی اللہ کے منتخب بندوں میں شامل ہے. اس کو بظاہر مستبعد سمجھ کر بعض لوگوں نے کہا کہ یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اصطفینا سے خارج ہے, مگر بہت سی حدیث صحیحہ معتبرہ سے ثابت ہے کہ یہ تینوں قسمیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں اور اصطفینا کے وصف سے خارج نہیں. یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مومن بندوں کی انتہائی خصوصیت اور فضیلت ہے کہ ان میں جو عملی طور پر ناقص بھی ہیں وہ بھی اس شرف میں داخل ہیں. حافظ ابن کثیر نے جگہ وہ سب روایات حدیث جمع کر دی ہیں, ان میں سے بعض یہ ہیں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آیت مذکورہ الذین اصطفینا کی تینوں قسموں کے متعلق فرمایا کہ یہ سب ایک ہی مرتبے میں ہیں اور سب جنت میں ہیں. ایک مرتبے میں ہونے سے مراد یہ ہے کہ سب کی مغفرت ہو جائے گی اور سب جنت میں جائیں گے, یہ مطلب نہیں کہ درجات کے اعتبار سے ان میں تفاضل نہ ہوگا. اور حضرت ابو درد رضی اللہ عنہ سے باسانید متعددہ ایک حدیث منقول ہے. ابن کثیر علیہ رحمہ نے ان سب کو نقل کیا ہے, ان میں سے ایک وہ ہے جو ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے ابو ثابت رضی اللہ عنہ سے نقل کی ہے کہ وہ ایک روز مسجد میں گئے تو وہاں ابو درد رضی اللہ عنہ پہلے سے بیٹھے تھے. ابو ثابت رضی اللہ عنہ ان کے برابر جا کر بیٹھ گئے اور یہ دعا کرنے لگے, اللہم آنس وحشتی, اللہم آنس وحشتی ورحم غربتی ویسر لی جلیسا صالحا, یعنی یا اللہ میری قلبی وحشت و پریشانی کو دور فرما اور میری حالت مسافرت پر رحم فرما اور مجھے کوئی جلیس ہم نشین صالح نصیب فرما دے. یہاں یہ بات یاد رکھنے کی ہے سل کے سل صالحین میں جلیس صالح کی طلب و تلاش کا کیا درجہ تھا کہ اس کو اہم مقصد اور سب پریشانیوں کا علاج سمجھ کر اللہ تعالی جل جلالہ عم نوالہ سے اس کی دعائیں مانگتے تھے. ابو درد رضی اللہ عنہ نے دعا سنی تو فرمایا کہ اگر آپ اپنی اس دعا و طلب میں سچے ہیں تو میں اس معاملے میں آپ سے زیادہ خوش نصیب ہوں, مطلب یہ ہے کہ مجھے اللہ نے آپ جیسا جلیس صالح بے مانگے دے دیا. اور فرمایا کہ میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنی ہے, مگر جب میں نے اس کو سنا ہے اب تک کسی سے بیان نہیں کیا, مگر جب سے میں نے اس کو سنا ہے اب تک کسی سے بیان کرنے کی نوبت نہیں آئی. وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید کا ذکر فرمایا, ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا, پھر فرمایا کہ ان تین قسموں میں سے جو سابق بالخیرات ہیں وہ تو بے حساب جنت میں جائیں گے اور جو مقتصد یعنی درمیانے ہیں ان سے ہلکا حساب لیا جائے گا, اور ظالم یعنی جو اعمال میں کوتاہی کرنے والے اور گناہوں کی لغزش میں مبتلا ہونے والے ہیں ان کو اس مقام میں سخت رنج و غم طاری ہوگا, پھر ان کو بھی جنت میں داخلے کا حکم ہو جائے گا اور سب رنج و غم دور ہو جائیں گے. اسی کا ذکر اگلی آیت میں آیا ہے, وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ, یعنی وہ کہیں گے شکر ہے اللہ کا جس نے ہمارا غم دور کر دیا. اور طبرانی نے حضرت عبداللہ بن ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وَكُلُّهُم مِّن هَذِهِ الْأُمَّةِ, یعنی یہ تینوں قسمیں اسی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہوں گی. اور ابو داؤد تیالیسی نے عقبہ ابن صہبان بنائی سے روایت کیا ہے, عقبہ ابن صہبان ہنائی سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے ام المومنین حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے اس آیت کی تفسیر دریافت کی تو انہوں نے فرمایا, بیٹا یہ تینوں قسمیں جنتی ہیں, ان میں سے سابق بالخیرات تو وہ لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گزر گئے, جن کے جنتی ہونے کی شہادت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی, اور مقتصد وہ لوگ ہیں جو ان کے نشان قدم پر چلے اور سابقین کی اقتداء پر قائم رہے یہاں تک کہ ان کے ساتھ مل گئے, باقی رہے ظالم لنفسہ تو ہم تم جیسے لوگ ہیں. یہ صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی تواضع تھی کہ اپنے آپ کو بھی انہوں نے تیسرے درجے میں یعنی ظالم لنفسہ میں شمار کیا, حالانکہ وہ احادیث صحیحہ کی تصریحات کے مطابق سابقین اولین میں سے ہیں. اور ابن جریر نے حضرت محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا، فرمایا کہ یہ امت امت مرحومہ ہے، اس کا ظالم بھی مغفور ہے اور مقتصد یعنی میانہ رو جنت میں ہے، اور سابق بالخیرات اللہ کے نزدیک درجات عالیہ میں ہے. اور حضرت محمد بن علی باقر رضی اللہ عنہ نے ظالم نفسی کی تفسیر میں فرمایا، الذي خلط عملا صالحا واخر سيئا، یعنی وہ شخص جس نے نیک و بد دونوں طرح کے اعمال میں خلط ملط کیا ہو. علماء امت محمدیہ کی عظیم الشان فضیلت. اس آیت میں حق تعالی جل شانہ نے یہ فرمایا ہے کہ ہم نے اپنی کتاب کا وارث ان لوگوں کو بنایا جو ہمارے بندوں میں منتخب اور برگزیدہ ہے، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ کتاب اللہ اور علوم نبوت کے بلا واسطہ وارث حضرات علماء ہیں، جیسا کہ حدیث میں بھی ارشاد ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء. حاصل اس کا یہ ہے کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن و سنت کے علوم کا مشغلہ اخلاص کے ساتھ نصیب فرمایا، یہ اس کی علامت ہے کہ وہ اللہ کے برگزیدہ اولیاء ہیں. جیسا کہ حضرت ثعلبہ بن الحکم رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز علماء امت سے خطاب فرما کر کہیں گے کہ میں نے تمہارے سینوں میں اپنا علم و حکمت صرف اسی لیے رکھا تھا کہ میرا ارادہ یہ تھا کہ تمہاری مغفرت کر دوں، عمل تمہارے کیسے بھی ہوں. یہ اوپر معلوم ہو چکا ہے کہ جس شخص میں خشیت اور خوف خدا نہیں وہ علماء کی فہرست ہی سے خارج ہے. اس لیے یہ خطاب انہی لوگوں کا ہوگا جو خشیت اللہ میں رنگے ہوئے ہوں گے، ان سے یہ ممکن ہی نہیں ہوگا کہ بے فکری سے گناہوں میں ملوث رہیں. ہاں طبیعت بشریہ کے تقاضوں سے کبھی کبھی لغزش ان سے بھی ہوتی ہے، اسی کو اس حدیث میں فرمایا کہ عمل تمہارے کیسے بھی ہوں تمہارے لیے مغفرت مقدر ہے. یہ سب روایات تفسیر ابن کثیر سے لی گئی ہیں، اور آخری حدیث میں حضرت ثعلبہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی گئی ہے، اس کو طبرانی نے بھی روایت کیا ہے جس کی سند کے سب رجال ثقہ ہیں. اور تفسیر مظہری میں بحوالہ ابن عساکر حدیث مذکور کا یہی مضمون ابو عمر سنعانی سے بھی روایت کیا ہے. اسی طرح ابو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محشر میں اللہ اپنے سب بندوں کو جمع فرماویں گے، پھر ان میں سے علماء کو ایک ممتاز مقام پر جمع کر کے فرماویں گے، میں نے اپنا علم تمہارے قلوب میں اسی لیے رکھا تھا کہ میں تم سے واقف تھا کہ تم اس امانت علم کا حق ادا کرو گے، میں نے اپنا علم تمہارے سینوں میں اس لیے نہیں رکھا تھا کہ تمہیں عذاب دوں، جاؤ میں نے تمہاری مغفرت کر دی. فائدہ اس آیت میں سب سے پہلے ظالم کو، پھر مقتصد کو، آخر میں سابق بالخیرات کو ذکر فرمایا ہے. اس ترتیب کا سبب شاید یہ ہو کہ تعداد کے اعتبار سے ظالم لنفسی سب سے زیادہ ہیں، ان سے کم مقتصد اور ان سے کم سابق بالخیرات ہیں. جن کی تعداد زیادہ تھی ان کو مقدم کیا گیا. ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. شروع میں اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ منتخب لوگوں کی تین قسمیں بتلائی ہیں، پھر فرمایا ذلك هو الفضل الكبير، یعنی ان تینوں کو برگزیدہ بندوں میں شمار کرنا یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. آگے ان کی جزا کا بیان ہے کہ یہ جنت میں جائیں گے، ان کو سونے کے کنگن اور موتیوں کے زیور پہنائے جائیں گے اور لباس ان کا ریشمی ہوگا. دنیا میں مردوں کے لیے سونے کا زیور پہننا بھی حرام ہے اور ریشمی لباس بھی. اس کے عوض میں ان کو جنت میں یہ سب چیزیں دی جائیں گی. اور اس پر یہ شبہ نہ کیا جائے کہ زیور پہننا تو عورتوں کا کام ہے، مردوں کے شایان شان نہیں، کیونکہ آخرت اور جنت کے حالات کو دنیا کے حالات پر قیاس کرنا بے عقلی ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل جنت کے سروں پر تاج موتیوں سے مرصع ہوں گے، ان کے ادنا موتی کی روشنی ایسی ہوگی کہ مشرق سے مغرب تک پورے عالم کو روشن کر دے گی. امام قرطبی نے فرمایا کہ حضرات مفسرین نے فرمایا ہے کہ ہر جنتی کے ہاتھ میں کنگن پہنائے جائیں گے، ایک سونے کا، ایک چاندی کا، ایک موتیوں کا. جنتی کنگن کے متعلق ایک آیت میں چاندی کے اور دوسرے میں سونے کے مذکور ہیں. اس تفسیر سے ان دونوں آیتوں میں تطبیق بھی ہو گئی. جو شخص دنیا میں سونے چاندی کے برتن اور ریشمی لباس استعمال کرے گا جنت میں ان سے محروم ہوگا. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ریشمی لباس نہ پہنو اور سونے چاندی کے برتنوں میں پانی نہ پیو اور نہ ان کی پلیٹ کھانے میں استعمال کرو، کیونکہ یہ چیزیں دنیا میں کفار کے لیے ہیں اور تمہارے لیے آخرت میں. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس مرد نے دنیا میں ریشمی کپڑا پہنا وہ آخرت میں نہ پہن سکے گا. اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ دنیا میں ریشمی لباس پہننے والا مرد آخرت میں اس سے محروم رہے گا اگرچہ جنت میں چلا بھی جائے. وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ، یعنی اہل جنت جنت میں داخل ہونے کے وقت کہیں گے شکر ہے اللہ کا جس نے ہمارا غم دور کر دیا. اس غم سے کیا مراد ہے؟ اس میں ائمہ تفسیر کے مختلف اقوال ہیں اور صحیح یہ ہے کہ سارے ہی رنج و غم اس میں داخل ہیں. دنیا میں انسان کتنا ہی بڑا بادشاہ بن جائے یا نبی و ولی، رنج و غم سے کسی کو چھٹکارا نہیں. دریں دنیا کیسے بے غم نہ باشد، وگر باشد بنی آدم نہ باشد. اس دنیا میں غموں اور فکروں سے کسی نیک یا بد کو نجات نہیں، اسی لیے اہل دانش دنیا کو دار الاحزان کہتے ہیں. اس آیت میں جس غم کے دور کرنے کا ذکر ہے اس میں دنیا کے غم بھی سب کے سب داخل ہیں. دوسرا غم و فکر قیامت اور حشر و نشر کا، تیسرا حساب و کتاب کا، چوتھا جہنم کے عذاب کا. اہل جنت سے اللہ تعالی یہ سب غم دور فرما دیں گے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ والوں میں نہ موت کے وقت کوئی وحشت ہوتی ہے، نہ قبر میں اور نہ محشر میں. گویا کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جس وقت یہ لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو یہ کہتے ہوں گے الحمدللہ الذی اذهب عنا الحزن. اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کی حدیث جو اوپر گزری ہے اس میں جو یہ فرمایا ہے کہ یہ قول ان لوگوں کا ہے جو ظالم لنفسی ہیں، کیونکہ محشر میں ان کو ابتداء سخت رنج و غم اور اضطراب پیش آئے گا، آخر میں دخول جنت کا حکم مل کر یہ رنج و غم دور ہو جائے گا. اس حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہ کے منافی نہیں، کیونکہ ظالم لنفسی کو دوسروں کے غموں سے زیادہ ایک غم محشر میں بھی پیش آئے گا جو دخول جنت کے وقت دور ہو جائے گا. خلاصہ یہ ہے کہ یہ قول تو سبھی اہل جنت کہیں گے، خواہ سابقین میں سے ہوں یا مقتصدین میں سے یا ظالم لنفسی، لیکن ہر ایک کے غموں کی فہرست الگ الگ ہونا کچھ مستبعد نہیں. امام جساس رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مومن کی شان یہی ہے کہ دنیا میں فکر و غم سے خالی نہ رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اکابر صحابہ کے حالات میں ہے کہ یہ حضرات اکثر محزون و مغموم نظر آتے تھے. الذي احلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. اس آیت میں جنت کی چند خصوصیات بیان فرمائی ہیں. اول یہ کہ وہ دار المقامہ ہے، اس کے زوال یا وہاں سے نکالے جانے کا کسی وقت خطرہ نہیں. دوسرے یہ کہ وہاں کسی کو کوئی غم پیش نہ آئے گا. تیسرے یہ کہ وہاں کسی کو تکان بھی محسوس نہیں ہوگا جیسا دنیا میں آدمی کو تکان ہوتا ہے، کام چھوڑ کر نیند کی ضرورت محسوس کرتا ہے. جنت اس سے بھی پاک ہوگی. بعض روایات حدیث میں بھی یہ مضمون مذکور ہے. اَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ، یعنی جب جہنم میں یہ فریاد کریں گے کہ اے ہمارے پروردگار آپ ہمیں اس عذاب سے نکال دیجئے، اب ہم نیک عمل کریں گے اور پچھلی بد اعمالیوں کو چھوڑ دیں گے، اس وقت یہ جواب دیا جائے گا کہ کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر کی مہلت نہیں دی تھی جس میں غور کرنے والا غور کر کے صحیح راستے پر آ جائے. حضرت علی ابن حسین زین العابدین رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ اس سے مراد 17 سال کی عمر ہے اور حضرت قتادہ رحمتہ اللہ علیہ نے 18 سال کی عمر بتلائی اور مراد اس سے عمر بلوغ ہے. اور 17-18 کا فرق بلوغ میں ہو سکتا ہے کہ کوئی 17 سال میں بالغ ہو کوئی 18 سال میں. عمر بلوغ شریعت میں پہلی حد ہے جس میں داخل ہو کر انسان کو من جانب اللہ اتنی عقل دے دی جاتی ہے کہ اپنے بھلے برے کو سمجھنے لگے. اس لیے یہ خطاب عام کفار سے ہوگا خواہ طویل العمر ہو یا قصیر العمر. البتہ جس کو عمر طویل ملی اور پھر بھی اس نے ہوش نہ سنبھالا اور دلائل قدرت کو دیکھ کر اور انبیاء علیہ السلام کی باتیں سن کر حق کو نہ پہچانا وہ زیادہ مستحق ملامت ہوگا. خلاصہ یہ ہے کہ جس شخص کو صرف عمر بلوغ ملی اس کو بھی قدرت نے اتنا سامان دے دیا تھا کہ حق و باطل میں امتیاز کر سکے. جب نہ کیا تو وہ بھی مستحق ملامت و عذاب کا ہے. لیکن جس کو زیادہ عمر طویل ملی اس پر اللہ تعالی کی حجت اور زیادہ پوری ہو گئی. وہ اگر اپنے کفر و معصیت سے باز نہ آیا وہ زیادہ مستحق عذاب و ملامت ہے. حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ عمر جس پر اللہ تعالیٰ نے گناہگار بندوں کو آر دلائی 60 سال ہے. اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ایک روایت میں 40 اور دوسری میں 60 سال کے متعلق فرمایا ہے کہ یہ وہ عمر ہے جس میں انسان پر اللہ کی حجت تمام ہو جاتی ہے اور انسان کو کوئی عذر کرنے کی گنجائش نہیں رہتی. ابن کثیر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی اس دوسری حدیث کو ترجیح دی ہے. تقریر مذکور سے واضح ہو چکا ہے کہ 17-18 سال کی روایات اور 60 سال کی روایات میں کوئی تعارض نہیں. اگرچہ انسان 17-18 سال کی عمر میں اس قابل ہوتا ہے کہ غور و فکر کر کے حق و باطل میں تمیز کرے اسی لیے اسی عمر بلوغ سے اس کو احکام شرعیہ کا مکلف قرار دیا گیا ہے. مگر 60 سال ایسی طویل عمر طویل ہے کہ اگر اس میں بھی کسی نے حق کو نہ پہچانا تو اسے کسی عذر کی گنجائش نہیں رہی. اس پر اللہ تعالیٰ کی حجت پوری طرح تمام ہو چکی. اسی لیے امت مرحومہ کی عام عمریں 60 سال سے 70 سال تک مقدر ہیں. جیسا کہ حدیث میں ارشاد ہے میری امت کی عمریں 60-70 سال تک ہوں گی. کم لوگ ہوں گے جو اس سے تجاوز کریں گے. آخر آیت میں فرمایا وجاءکم النذیر. اس میں اشارہ ہے کہ انسان کو عمر بلوغ کے وقت سے اتنی عقل و تمیز من جانب اللہ عطا ہو جاتی ہے کہ کم از کم اپنے خالق و مالک کو پہچانے اور اس کی رضا جوئی کو اپنی زندگی کا مقصد بنائے. اتنے کام کے لیے خود انسانی عقل بھی کافی تھی مگر اللہ جل شانہ نے صرف اسی پر اکتفا نہیں فرمایا بلکہ اس عقل کی امداد کے لیے نذیر بھی بھیجے. نذیر کے معنی اردو میں ڈرانے والے کے کیے جاتے ہیں. درحقیقت نذیر وہ شخص ہے جو اپنی رحمت و شفقت کے سبب اپنے لوگوں کو ایسی چیزوں سے بچنے کی ہدایت کرے جو اس کو ہلاکت یا مضرت میں ڈالنے والی ہیں. ان چیزوں سے لوگوں کو ڈرائے. مراد اس سے معروف معنی کے اعتبار سے انبیاء علیہ السلام اور ان کے نائب علماء ہیں. حاصل آیت کا یہ ہے کہ ہم نے حق و باطل کو پہچاننے کے لیے عقل بھی دی اس کے ساتھ اپنے پیغمبر بھی بھیجے جو حق کی طرف ہدایت کرے باطل سے بچائیں. اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اکرمہ رضی اللہ عنہ اور امام جعفر باقر سے منقول ہے کہ نذیر سے مراد بڑھاپے کے سفید بال ہیں کہ جب وہ ظاہر ہو جائیں تو وہ انسان کو اس کی ہدایت کرتے ہیں کہ اب رخصت کا وقت قریب آ گیا ہے. یہ قول بھی پہلے قول سے متعارض نہیں کہ سفید بال بھی اللہ تعالی کی طرف سے نذیر ہو اور انبیاء و علماء بھی. اور حقیقت یہ ہے کہ انسانوں کو بالغ ہونے کے بعد سے جتنے حالات پیش آتے ہیں اس کے اپنے وجود اور گرد و پیش میں جو تغیرات و انقلابات آتے ہیں وہ سب ہی اللہ تعالی کی طرف سے نذیر اور انسان کو متنبہ کرنے والے ہیں. ان اللہ عالم غیب السماوات والارض انہ علیم بذات الصدور هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينات منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا اللہ بھید جاننے والا ہے آسمانوں کا اور زمین کا، اس کو خوب معلوم ہے جو بات ہے دلوں میں، وہی ہے جس نے کیا تم کو قائم مقام زمین میں، پھر کوئی ناشکری کرے تو اس پر پڑے اس کی ناشکری، اور منکروں کو نہ بڑھے گی ان کے انکار سے ان کے رب کے سامنے مگر بیزاری، اور منکروں کو نہ بڑھے گا ان کے انکار سے مگر نقصان۔ تو کہے بھلا دیکھو تو اپنے شریکوں کو جن کو پکارتے ہو اللہ کے سوائے، دکھلاؤ تو مجھ کو کیا بنایا انہوں نے زمین میں، یا کچھ ان کا ساجھا ہے آسمانوں میں، یا ہم نے دی ہے ان کو کوئی کتاب سو یہ سند رکھتے ہیں اس کی، کوئی نہیں، پر جو وعدہ بتلاتے ہیں گنہگار ایک دوسرے کو سب فریب ہے۔ تحقیق اللہ تھام رہا ہے آسمانوں کو اور زمین کو کہ ٹل نہ جائیں، اور اگر ٹل جائیں تو کوئی نہ تھام سکے ان کو اس کے سوائے، وہ ہے تحمل والا بخشنے والا۔ خلاصہ تفسیر، بے شک اللہ وہی جاننے والا ہے آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کا، بے شک وہی جاننے والا ہے دل کی باتوں کا، پس کمال علمی تو اس کا ایسا ہے، اور کمال عملی جو کہ قدرت اور نعمت دونوں پر دلالت کرتا ہے یہ ہے کہ وہی ایسا ہے جس نے تم کو زمین میں آباد کیا، اور ان دلائل احسانات کا مقتضا یہ تھا کہ استدلالاً و شکراً توحید و اطاعت اختیار کر لیتے، مگر بعض اس کے خلاف کفر و عداوت پر مصر ہیں، سو کسی دوسرے کا کیا بگڑتا ہے، بلکہ جو شخص کفر کرے گا اس کے کفر کا وبال اسی پر پڑے گا، اور اس وبال کی تفصیل یہ ہے کہ کافروں کے لیے ان کا کفر ان کے پروردگار کے نزدیک ناراضی ہی بڑھنے کا باعث ہوتا ہے۔ جو دنیا ہی میں متحقق ہو جاتی ہے، اور نیز کافروں کے لیے ان کا کفر آخرت میں خسارہ بڑھنے کا باعث ہوتا ہے کہ وہ حرمان ہے جنت سے، اور کندہ بننا ہے جہنم کا۔ اور یہ جو کفر و شرک پر مصر ہیں، آپ ان سے ذرا یہ تو کہیے کہ تم اپنے قرار دادا شریکوں کا حال تو بتلاؤ جن کو تم خدا کے سوا پوجا کرتے ہو، یعنی مجھ کو یہ بتلاؤ کہ انہوں نے زمین کا کون سا حصہ بنایا ہے، یا ان کا آسمان بنانے میں کچھ ساجھا ہے تاکہ دلیل عقلی سے ان کا استحقاق عبادت ثابت ہو، یا ہم نے ان کافروں کو کوئی کتاب دی ہے جس میں شرک کے اعتقاد کو درست لکھا ہو کہ یہ اس کی دلیل پر قائم ہو اور اس دلیل نقلی سے اپنے دعوے کو ثابت کر دیں۔ اصل یہ ہے کہ نہ دلیل عقلی ہے نہ دلیل نقلی ہے، بلکہ یہ ظالم ایک دوسرے سے نیری دھوکے کی باتوں کا وعدہ کرتے آئے ہیں کہ ان کے بڑوں نے ان کو بے سند غلط بات بتلا دی کہ هَؤُلَاءِ شِفَاعُنَا عِنْدَ اللَّهِ، حالانکہ واقعے میں وہ محض بے اختیار ہیں، پس وہ مستحق عبادت نہیں ہو سکتے۔ البتہ مختار مطلق حق تعالی ہے تو وہی قابل عبادت ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ کے مختار اور دوسروں کے غیر مختار ہونے کے دلائل میں سے نمونے کے طور پر ایک مختصر سی بات بیان کرتے ہیں کہ دیکھو یہ تو یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کو اپنی قدرت سے تھامے ہوئے ہیں کہ وہ موجودہ حالات کو چھوڑ نہ دیں، اور اگر بالفرض وہ موجودہ حالت کو چھوڑ بھی دیں تو پھر خدا کے سوا اور کوئی ان کو تھام بھی نہیں سکتا۔ جب ان سے پیدا شدہ عالم کی حفاظت بھی نہیں ہو سکتی تو عالم کو وجود میں لانے اور ایجاد کرنے کی ان سے کیا توقع رکھی جا سکتی ہے؟ پھر استحقاق عبادت کیسا، اور باوجود بتلان کے شرک کرنا مقتدی اس کو تھا کہ ان کو اب بھی سزا دی جائے، مگر چونکہ وہ حلیم ہے اس لیے مہلت دے رکھی ہے، اور اگر اس مہلت میں یہ لوگ حق کی طرف آ جاوے تو چونکہ وہ غفور بھی ہے اس لیے سب گزشتہ شرارتیں ان کی معاف کر دی جاوے۔ معارف و مسائل۔ والذی جعلکم خلائف فی الارض، خلائف خلیفہ کی جمع ہے جس کے معنی ہے نائب اور قائم مقام، مراد یہ ہے کہ ہم نے انسانوں کو یکے بعد دیگرے زمین و مکان وغیرہ کا مالک بنایا ہے، اور ایک جاتا ہے تو دوسرے کو اس کی جگہ ملتی ہے۔ اس میں اللہ تعالی کی طرف رجوع کرنے کے لیے بڑی عبرت ہے، اور یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ یہ خطاب امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو کہ ہم نے پچھلی قوموں کے بعد ان کے خلیفہ کی حیثیت سے تم کو مالک و متصرف بنایا ہے، لہذا تمہارا فرض ہے کہ اپنے سے پہلے لوگوں کے حالات سے عبرت حاصل کرو، عمر کے قیمتی لمحات کو غفلت میں نہ گزارو۔ ان اللہ یمسک السماوات، آسمانوں کو روکنے کا یہ مطلب نہیں کہ ان کی حرکت بند کر دی، بلکہ مراد اپنی جگہ سے ہٹ جانا اور ٹل جانا ہے، جیسا کہ لفظ ان تزولا اس پر شاہد ہے۔ اس لیے اس آیت میں آسمان کے متحرک یا ساکن ہونے میں کسی جانب پر کوئی دلیل نہیں۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَّيَكُونُنَّ أَهْدَى مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا اسْتِكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ ولا يحيق المكر السيء الا باهله فهل ينظرون الا سنة الاولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا۔ اور قسمیں کھاتے تھے، اللہ کی تاکید کی قسمیں اپنی، کہ اگر آئے گا ان کے پاس ڈر سنانے والا البتہ بہتر راہ چلیں گے ہر ایک امت سے۔ پھر جب آیا ان کے پاس ڈر سنانے والا اور زیادہ ہو گیا ان کا بدکنا، غرور کرنا ملک میں اور داؤ کرنا برے کام کا، اور برائی کا داؤ الٹے گا انہی داؤ والوں پر۔ پھر اب وہی راہ دیکھتے ہیں پہلوں کے دستور کی، سو تو نہ پائے گا اللہ کا دستور بدلتا اور نہ پائے گا اللہ کا دستور ٹلتا۔ کیا پھرے نہیں ملک میں کہ دیکھ لیں کیسا ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے اور تھے ان سے بہت سخت زور میں، اور اللہ وہ نہیں جس کو تھکائے کوئی چیز آسمانوں میں اور نہ زمین میں، وہی ہے سب کچھ جانتا کر سکتا۔ اور اگر پکڑ کرے اللہ لوگوں کی ان کی کمائی پر نہ چھوڑے زمین کی پیٹ پر ایک بھی ہلنے چلنے والا، پر ان کو ڈھیل دیتا ہے ایک مقررہ وعدے تک، پھر جب آئے گا ان کا وعدہ تو اللہ کی نگاہ میں ہیں اس کے سب بندے۔ خلاصہ تفسیر۔ اور ان کفار قریش نے قبل بعثت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی زوردار قسم کھائی تھی کہ اگر ان کے یعنی ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا یعنی پیغمبر آئے تو وہ یعنی ہم ہر ہر امت سے زیادہ ہدایت قبول کرنے والے ہوں، یعنی یہود و نصارہ وغیرہ کی طرح ہم تکذیب نہ کریں گے۔ سو پہلے سے تو یہ قسمیں کھایا کرتے تھے، پھر جب ان کے پاس ایک پیغمبر یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آ پہنچے تو بس ان کی نفرت ہی کو ترقی ہوئی دنیا میں اپنے کو بڑا سمجھنے کی وجہ سے، اور صرف نفرت ہی پر اکتفا نہیں ہوا بلکہ ان کی بری تدبیروں کو بھی ترقی ہوئی، یعنی تکبر کی وجہ سے آپ کے اتباع سے آر تو ہوئی ہی تھی مگر یہ بھی نہ کیا کہ نہ اتباع ہوتا اور نہ در پہ آزار ہوتے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایزا رسانی کی فکر میں لگ گئے، چنانچہ ہر وقت ان کا اسی میں لگا رہنا معلوم و مشہور ہے۔ اور یہ جو کچھ ہمارے رسول کے لیے بری بری تدبیریں کر رہے ہیں خود اپنا ہی ضرر کر رہے ہیں، کیونکہ بری تدبیروں کا وبال حقیقی ان تدبیر والوں ہی پر پڑتا ہے، وہ ظاہر میں کبھی اس شخص کو بھی ضرر پہنچ جائے جس کو ضرر پہنچانا چاہا ہے، لیکن وہ ضرر دنیاوی ہے، بخلاف ظالم ضرر رساں کے کہ اس پر اخروی ضرر و وبال پڑے گا، اور دنیاوی ضرر اخروی ضرر کے سامنے لاشے ہے۔ بس اس ضرر حقیقی کے اعتبار سے حسر بالکل واقع ہے۔ سو یہ جو آپ کی عداوت اور ضرر رسانی پر مصر ہیں تو کیا یہ اپنے ساتھ بھی حق تعالی کے اسی دستور کے منتظر ہیں جو اگلے کافر لوگوں کے ساتھ ہوتا رہا ہے، یعنی عذاب و ہلاکت؟ سو واقعی ان کے لیے بھی یہی ہونا ہے، کیونکہ آپ خدا کے اس دستور کو کبھی بدلتا ہوا نہ پاویں گے کہ ان پر بجائے عذاب کے عنایت ہونے لگے، اور اسی طرح آپ خدا کے اس دستور کو بھی منتقل ہوتا ہوا نہ پاویں گے کہ ان کی جگہ دوسروں کو جو ایسے نہ ہوں عذاب ہونے لگے۔ مطلب یہ کہ حق تعالی کا وعدہ ہے کہ کافروں کو عذاب ہوگا، خواہ دنیا میں بھی خواہ صرف آخرت میں، اور حق تعالی کا وعدہ ہمیشہ سچا ہوتا ہے، بس نہ یہ احتمال ہے کہ ان کو عذاب نہ ہو اور نہ یہ احتمال ہے کہ دوسرے بے گناہوں کو عذاب ہونے لگے۔ مقصود اس تقریر سے تاکید ہے وقوع عذاب کی، اور یہ جو سمجھتے ہیں کہ کفر موجب تعذیب نہیں ہے تو ان کی بڑی غلطی ہے۔ کیا یہ لوگ زمین میں مثلا شام اور یمن کے سفروں میں عاد و ثمود قوم لوط علیہ السلام کی بستیوں میں چلے پھرے نہیں، جس میں دیکھتے بھالتے کہ جو منکر لوگ ان سے پہلے ہو گزرے ہیں ان کا آخری انجام اسی تکذیب کے سبب کیا ہوا کہ معذب ہوئے، حالانکہ وہ قوت میں ان سے بڑھے ہوئے تھے، اور کسی میں خواہ کیسی قوت ہو لیکن خدا ایسا نہیں ہے کہ کوئی چیز قوت والی اس کو ہرا دے، نہ آسمان میں اور نہ زمین میں، کیونکہ وہ بڑے علم والا اور بڑی قدرت والا ہے، بس علم سے اپنے ہر ارادے کے نافذ کرنے کا طریقہ جانتا ہے اور اپنی قدرت سے اس کو نافذ کر سکتا ہے، اور دوسرا کوئی ایسا ہے نہیں، پھر اس کو کون چیز ہرا سکتی ہے؟ اور اگر یہ اس دھوکے میں ہو کہ اگر ہم کو عذاب ہونا ہوتا تو ہو چکتا، اور اس سے اپنے شرک و کفر کے اچھے ہونے پر استدلال کرے تو یہ بھی ان کی غلطی ہے، کیونکہ بمقتدائے حکمت ان کے لیے فوری عذاب تجویز نہیں کیا گیا، ورنہ اگر اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر ان کے اعمال کفریہ کے سبب فوراً داروگیر فرمانے لگتا تو روئے زمین پر ایک متنفس کو نہ چھوڑتا، کیونکہ کفار تو کفر سے ہلاک ہو جاتے اور اہل ایمان بوجہ قلت کے دنیا میں نہ رکھے جاتے، کیونکہ نظام عالم بمقتضائے حکمت مجموعہ کے ساتھ وابستہ ہے، اور یہ ضرور نہیں کہ وہ اسی عذاب سے ہلاک ہوتے، اور دوسری مخلوقات اس لیے کہ مقصود ان کی تخلیق کا انتفاع بنی آدم ہے، جب یہ نہ ہوتے تو وہ بھی نہ رہتے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو ایک میعاد معین یعنی قیامت تک مہلت دے رہا ہے، سو جب ان کی وہ میعاد آ پہنچے گی اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آپ دیکھ لے گا، یعنی ان میں جو کفار ہوں گے ان کو سزا دے لے گا۔ معارف و مسائل۔ ولا يحيق المكر السيئ الا باهله، لا يحيق کے معنی لا يحيط یا لا يصيب کے ہیں، جس کا حاصل یہ ہے کہ بری تدبیر کا وبال اور کسی پر نہیں پڑتا بلکہ خود ایسی تدبیر کرنے والے ہی پر پڑتا ہے، یعنی جو شخص دوسروں کا برا چاہتا ہے وہ خود برائی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس پر جو یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ دنیا میں تو بہت مرتبہ یہ بھی مشاہدہ ہوتا ہے کہ بری تدبیر کرنے والے کی تدبیر چل جاتی ہے اور جس کو نقصان پہنچانا ہوتا ہے اس کو نقصان پہنچ جاتا ہے، اس کا ایک جواب تو خلاصہ تفسیر میں آ گیا ہے کہ اس کو جو تکلیف یا نقصان پہنچا وہ تو دنیا کا نقصان ہے، اور ایسی بری تدبیر کرنے والے کا نقصان آخرت کا عذاب ہے جو اشد بھی ہے اور دائمی بھی. اس کے مقابلے میں اس کا دنیاوی نقصان کل عدم ہے. دوسرا جواب بعض حضرات نے یہ بھی دیا ہے کہ کسی بے گناہ کے خلاف تدبیر کرنے اور اس پر ظلم کرنے کا وبال ظالم پر اکثر دنیا میں بھی پڑ جاتا ہے. محمد بن کعب قرضی نے فرمایا کہ تین کام ایسے ہیں جن کا کرنے والا دنیا میں بھی وبال و عذاب سے نہیں بچتا. ایک، کسی بے گناہ کے حق میں بری تدبیر کر کے اس کو ایذا پہنچانا. دوسرے، عام ظلم. تیسرے، عہد شکنی، خصوصاً جو کسی ایسے شخص پر کیا جائے جو بے کس بے بس ہو، انتقام پر قدرت نہ رکھتا ہو یا باوجود قدرت انتقام کے صبر کرے. اس پر ظلم کے وبال سے دنیا میں بھی کسی کو بچتے نہیں دیکھا. بس تجربہ کر دیم دری دیر مکافات، بادر رکشاں ہر کے در افتاد بر افتاد. اس کا حاصل یہ ہوگا کہ آیت میں جو حصر یہاں کیا گیا ہے وہ اکثری قاعدے کے اعتبار سے ہے، کلی نہیں. واللہ اعلم. تمت سورۃ الفاتر. بحمدللہ، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا گیا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين.